Discovery Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri! Be voltam egyébként végig némítva? Nem, egy párszor belerúgtál valamibe, de mindegy. Azt hittem, hogy nem fogsz beleszólni a mikrofonba, mert azt írtam, hogy moist lepke. Én meg bele akartam szólni, csak mondom, leveszem a mútot, aztán akkor raktam rá. Tehát, hogy így rájöttem, hogy nem, ez valami nem mondom, jött össze. Egyébként néztem, és láttam, és is mondom, nem szólok, mert úgyis ez lesz belőle, hogy mi, én le voltam mútolva. Igen, ilyen köcsög vagyok. Ti vagytok nektek hangos billentyűzöttetek. De aztán mondom, mindegy. Na. Podcast! Mindig ilyen vidáman és teljesen creepin és idiótán tudunk egyébként. Azt hittem kezdeni. Az ívetőből azt fogod mondani, hogy vidáman és ittasan fogunk podcast! Podcast! Olé a podcast! Ha Kavirinak meg lesz a 100 000 feliratkozója, akkor be fogunk rúgni podcast alatt. Azt mondod? Én ezt mondom. Én ezt most itt megígérem. Ha ti nem is, én biztos. Most kocintani kocinthatunk egyébként. Most lelőtted a poént. Akkor már rúgjunk be, nem? Most kocintani, hát az félig berúgás. Kicsit lelőttedünk. Lelőtted a poént, mert én 10 000 feliratkozónál akarom ugyanezt. És ő mennyi van most, Balázs? 6 000. Ja, azt hittem, hogy most bemondtad volna, hogy 9 000. Kaverinek sanszos, hogy hamarabb meg lesz a 100 000, mint nekem a 10 000. Mérget ne vegyél rá egyébként. 88 ezer van, és kb. 3 hónapja volt 86 ezer. Már szerintem mond, egy jó berúgással nagyon gyorsan összeledsz. De fintként lenne akkor, hogyha kiszúrnánk Balázsra, és megkérnénk a hallgatókat, hogy iratkozzanak föl Balázsra. Az nem jó. Hát az nagy szemétség lenne, ne csináljátok. Ugye? Rám iratkozzatok fel. Ja, de micsoda a személyiség? Micsoda a személyiség? Tehát Balázs, így áll! Balázs, itt van rengeteg feliratkozó, Balázs, hát nem vagyok szörnyű. De egyébként a Twitch-en szoktak olyat csinálni a nagyobb streamerek, hogy van valami epic giveaway, amit néznek, mit tudom én, 20 000, és utána áthoztolnak egy másik csatira, akit így random választanak ki. Az úgy megvan? Nem, hogy mi? Valamikor a hónap elején volt az Anomaly-nak egy giveaway-je, ahol egy 30 ezer dolláros inventory-t így kiszórt. Azt hiszem a végére 22 ezer néző volt, és akkor mondta, hogy most így kiválasztott valami random ázsiai fickót, aki így éppen Twitch-el, és hogy elkezdi hostolni, és akkor ugye az ő nézőit megkapja a hostol csatorna. És hogy ez így trollság, és hogy ez mekkora jó. Ja, és a csávó meg nem tudja, hogy miért. A csávó meg nem érti, hogy miért kezdik el hirtelen 20 ezeret nézni. És közben így röhögnek rajta, meg mit tudom én? Hát mit tudom én, hát most nem tudom. Hát attól függ, hogy milyen a content, gondolom. Tehát, hogyha izé limonádé kicsomagolós videó van, akkor valószínűleg nem. Hát Twitch-en azért annyira széles nem lehet a content. De mondjuk ez, hogyha pont jó, ami streamel, akkor ez egy reklámnak például zseniális. Igen, annak szerintem. Például zseniális, igen. Hát, zseniális, csak most azért kérdeztem, hogy olyat tolt el, vagy hát... Nem, így random választott ki, de már láttam olyat, hogy kiválasztott valami csajt, aki éppen valami egész jó cségó teamben volt benne. Aha. És neki ez komoly előrelépés volt már, hogy a lánynak. Tök jó. Biztos tetszett az Olomaninak. Ja, ilyen kanapé. Nem, mert nem volt vödör a fején. Na de jó, hát brutál, ez nem volt, tudom, hogy hol megy ez a beszélgetés. Volt egyébként magyar nyertes is. Volt, aki megnyert valami 1000 dollár körüli kést, egy magyar srác. Mondjuk ez nem egy nagy cucc, van egy ismerősem, aki non-stop nyer. Tök mindegy, milyen nyereményjátékban vesz részt. A legutóbb például azt hiszem ESR-ről, vagy nem tudom már miről nyert egy... tudjátok, vannak ezek a badge-ek, ezek a cségósak. Igen, hogy áll rendesen, rendesen egy kitűző hozzá, meg a kis embléma a játékban. És így Azt mondja, nézd, ma írtam ide egy kommentet, és még írtak vagy 100 000-en, tudod, és ő megnyerte, de már ezt így negyedszerre, és így mondja, jó van. Tudod, ilyen, hagyd abba, vagy nem leszünk tőle. És így mondta volna, hogy megint nyertem valamit, állandóan telefüldőek az inventory-mat. Ó, undorító, most tudod, hogy azt mondta volna, hogy ez már a második nukos badge, ekkora hülyéket, érted? Ez is sok, mi az idegesítő, telespamelik a könyvtáramat. Ja, hát nem tudnak másikat küldeni, hát nem igaz. Ja, kétszer küldték ugyanazt a kést, hát... Ja, hol élünk? Hol élünk, emberek? És ez is csak Warstéren tesztelt, nem is tíz. Ja, háború hottya. Hottya. Az nagyon nagy, Alex, amikor azt hitt, hogy van ilyen, hogy háború hottya. Hát jó, egyszer hát... Azt hitt, hogy van ilyen, hogy háború hottya. Jó, Balázs, ugye elmondom, mert sarkítanak a srácokat. Nekem hozzá, ez konkrétan így volt. Jó, ilyenek vannak a fordításban, hogy háború hottya. Hát Alexi, nem, ilyenek nincsenek a fordításban, de vannak háború hottya. És így, de hát mi az a hottya? Hát mit tudom én, de biztos van ilyen. És akkor így, tehát okay. A háború tépásztát, én a tépásztát, én valahogy úgy értelmeztem, hogy hottya. És ezt senki nem tudja, hogy hottya. Valahogy félrehallottam valakitől, vagy nem tudom, és akkor... És akkor háború hottya lett belőle. És hát figyelj engem ezek. Azt hittem, hogy háború hottya, és én meg leszittem a többieket, hogy mi az franciára játszatok magyar cségót. Azt én sem értem, hallod? Mert és hogy akkor az jönnek... kinevek viccesek. Igen. És akkor jönnek ilyenekkel, hogy karmazsiháló. Hát mondom, fogalmam sincs, mi az a karmazsiháló, érted? De maga a fordítás is, tehát aki karmazsi hálónak fordította le. Hát ki, a Crimson Web. Igen, tehát nem azzal van a gond, hogy magyar, mert nyilván sokan nem tudnak angolul, meg mit tudom én. Nekem azzal van a bajom, hogy ennyire idiótán vannak lefordítva néhány skin, hogy egyszer nevetséges. Na jó, de én valamilyen szinten megértem, tudod, mert nem fordíthatja le tükörfordításban, olyankor viszont hát kénytelen egy olyat... olyan csavart belerakni, ami valamilyen szinten érted. Hát jó, csak tudod, ami angolul, tehát azért sokszor van például tükörfordítva, és ami angolul jól hangzik, azt az magyarul... Azt hittem mást mondasz. Nem, igen, én is azt hittem egy pillanatra. Tükörfordítva, például a Miro tükörnek fordítják. Igen. De hogy igen, tehát hogy azt hittem, hogy... Na igen. Jó, de viszont... Ezzel most beregtették, nem tudom. Alex, viszont ne abból indulj ki szerintem, hogy angolról fordítják le magyarra, és aki angolul játszik eredetileg, annak a magyar hülye jön le. Mert én például az eleje óta magyarul játszok, és nekem például lehet, hogy az angol lenne fura, és az angol lenne nem jó. Hát jó, de azért te is tudod, hogy a tépászta az nem éppen egy sokszor használt magyar szót. Hát de mi most mit érjön a tépászta helyett? Háború, hát mit tudom én? Ez, hogy ilyen katonai a hangzon, hát lehet, hogy a katonaságban inkább használják a tépásztát, mint a háború. Hát a tépászta meg már úgy hangzik, mint valami orosz kaja. De mondj! A tépászta! Az orosz halsajtó inkább, tépászta. De akkor mondj valamit a tépászta helyett, de tényleg. Yeah. Hát mit tudom én... Mondd a tépásznak. Viseletes. Olyan is van. Igen, de mondjuk... Az a Berzer, nem a viseletes. Viseletes. De mint mondjuk a mit tudom én, akkor a Battle Scarred helyett... Szar. Nem, hát a tépászta helyett mondjad, Mr. Last of Us. Hát az lenne, tehát az angolul a tépásztás, az a battle scar, tehát háború. Igen, ezt... Na, háború. De miért kell például... Háború hottya. De hogy miért kell például tükörfordítani ezt? Tehát hogy miért kell pont háború valamit csináltam? Miért nem lehet csak az, hogy mit tudom hát, én? Hát hogy egy picit is ráismerjél. Hát mert lusták voltak, nem találnak ki egy újat. Hát miért most... Az... Tehát egy olyan, hogy egy békeidőben megkopott azért az elég hülyé hangzata, nem? Tehát... Ja, igen. Tehát, hogy ez a franciáson stílus, csak egyszer dobták el a háborúban, tehát... Hallod, a minimum... Vagy raktárba tépázódott. Igen. Tehát azért ez... nem annyira menő. Hát miért? Én például úgy nevezném el a izét, a minimálvért, hogy poros. Igen. Poros. De poros. És a Factory nyugod, azt hogy neveznéd el? Az összeszlovák háborúban részt vett? Vagy? Nem poros. Nem poros, igen. Portalanított. Igen. Porcicás. Venissel mosva, vagy mi, hogy van? Igen, az az. Az a régi rendben. Nem. Ez új? Nem, csak venissel mosva. Pervola, igen. Ez új? Nem, csak pervola van mosva. Nem, csak háború hottya. Frissen festett. Hoppá. Frissen, na jó, ez még borzasztóbb lenne, mint a gyári új, de hogy jó, a gyári új az konkrétan az tök jó szerintem, de hogy nekem igazából a hotya szóval van gondom, mert hogy az nem persze, létezik. Persze, csak az a baj, hogy az abszolút van gondod, amit te találtál ki, szóval ez abszolút öreg. Tehát, hogy tehát, a, igen, maga hogy a tépászta. Ez a fordítás, tehát, hogy... az a szó, amit én találtam ki, az nem jó. Az tökéletes. Csak azt az képzeld el egyébként. Van. Most akkor jó vagy gond van vele, dönts már el PLS. Most már kezdek belekavarodni én is. Pedig én ismerem a sztorit. Abba gondolj bele, hogy Alex hazamegy. Anya, még gyerekkorában. Anya, képzeld el, kitaláltam egy új szót. És mi az, fiam? Hát hogyha? Hát fiam, mit jelent? Nem tudom, nekem is bajom van vele, de én találtam ki. Jó van, kisfiam, egyél egy kis csokit, addig is csöndben maradt. Na, a múltkor basszus, megnéztem Coverynek a... Geri nekem belinkelte Coverynek a nem érdemled meg a skineket rage-ét. Hát, gyerekek, visítottam a röhögéstől, érted? Tehát Coverny, ahogy kiakadt, hogy egyszerűen durva volt. Tehát olyanokat mondtál Coverny, de most nem akarom... Ez mindig volt, hogy... Erről én lemaradtam. Lemaradtál erről? Igen. Hát ez jobb, mint az 5 vagy a 7. Ne. Vagy 5 vagy 3. Tehát az történt, hogy Coverynek valaki beírta a Cségó szerverünk promózása közben, hogy Coverny, nem érdemled meg a skineket. És ezzel mi a baj? Tényleg nem érdemli meg. Egyébként igazad van, Balázs, akárhogy is nézzük. Én is egyetértek vele, de nem merem mondani, hogyha ki kell ilyesen. Na igen. Mert hogy nem tudom, mit kéne rajtuk megérdemelni, mindegy. Igen, és így Coverny elkezdett rajta. Nem, az volt a probléma, hogy ilyen skineket kaptam, érted, hogy 3 cent, meg 5 cent. És így ez a... Tehát fogd már be te lapos tojás. Ja, és ilyeneket mondod, hallod, olyan récstól, de tudod, ilyen családfrend, hallod, de ilyen családfrendi volt, hogy a gyerekek is hallgathatják. Igen, tehát ilyeneket mondod, hogy menjél azt, edd meg anyuci húslevesét, tudod, ilyen. Epikoltások, mi ezt nem ismeritek, gettóban mindig ezt toltuk. Menj, edd meg anyuci húslevesét. Hát ez a leg, ez a, hát persze, hát... Igen, az utca nevet, meg a húsleves. Anyu, engem hét előtt megkeres. Meg még mondtál valamit, és azon is, sajnos nem emlékszem rá, de az is valami hasonló volt. Tudod, ilyen vársz valami nagy oltást, és kapsz helyett, tudod, egy ilyen anyuci húslevesét. Egy kapsz egy háború hottyát, érted? Háború hottyát? Látom, ez nektek nagyon bejön, ez a háború hottya. Ó, hát ez már most csak megint előkerült. Tudod, de ha előkerül is, akkor... Na és az a lényeg, hát hogy tehát Coverny olyan rage-et tolt meg, hogy... Meg, de egyébként igaza volt, mert mondta, hogy hát mit kéne tennem, ja, az kinekért igazából csak 4 éve videózom, tudod? Tehát, és tudod, mi lett volna az igazi trollság, hogyha azt mondja, igazad van, és így elkezdett kitörölni. Jó, és így kukába dobni. Tudsz ki neked kitörölni? Nem és tudom, de biztos valami módja van. Akkor felrakni őket, tudod, ilyen egycentekért. Ja, ilyen egycentekért. Így betarálom a késemet. Nesze, te! Persze, nyilván. Ez aztán nagy troll lett volna. Most aztán megmutatom, mennyire nem érdemlem meg. Én azokat nem értem egyébként, hogy vannak olyanok, akik ilyen trade-offereket küldenek. Hogy nem az, hogy így jó fej, és küld egy itemet, hanem az itemedre küld egy trade offert, hogy ő így nem ad semmit, de te adod neki az itemet. Hú, rengeteg ilyen van. És azt én nem értem, hogy az mire számít. Vicces. Azt ő sem érti. Ő érti, ő vicces. Hogy értitek, a humorérzéke kicsit alternatív, meg kicsit olyan fura, de ő vicces. Különleges. Szóval ő megmutatja, hogy ő ad neked szívesen egy 0,4 centes skint a késedért cserébe. És utána azt mondja, de utána hátradől, és azt mondja, hogy azt a mindenit. Ma is de vicces voltam. De az a baj, hogy jassad. Az a baj, hogy jassad. Nem, ő vicces. Nem, hidd el. Ő csak azt mondja, hogy trollkodtam. Az a baj, nincs tisztában. Sajnos, szegény a trollkodása. Hú, nagyon sok ilyet kapok egyébként. Hát mondjuk én ezeket instant jelentem scammelésért. Igen? Persze. Igen. Há nem, én odáig nem megyek el, én csak decline-alak egyet. Nem értem, mert volt már olyan egyébként, aki küldött, mit tudom én, 3 skinért cserébe, 3 másikat, és szarabbakat küldött, de azt mondtam, hogy miért ne, hát jó, most, legyen egy jó napodért. Én azokat reportolom, hogy belerak, mit tudom én, 5 darab ilyen TF2 láda közé, belerakja a késemet, és akkor ő meg érted, küld egy mit tudom én, egy valamilyen skint, és akkor így, tehát ez a jó nézé... Az már más kategória. És akkor tudod, beírja, hogy csak a ládák kellenek, de azért, tehát hogy nem tudom, mit gondol, hogy nem veszed észre, hogy ott a késed közötte, tehát hogy ez így... Igen, tehát hogy teljes fogyatékos. De figyelj, vannak ilyenek, magából indul ki. Tehát ez egy nagy inventorinál azért előfordulhat, hogy betesz ilyen izét, ilyen 0 centes skineket tényleg, és közé rak valami drágábbat. Hát és akkor, hát, amikor de figyelj már... Láttam valami videót, ahol egy nagyobb streamert szkemmeltek be így live-ban. Hát de nem de az, hanem azt tudod, hogy most már ráadásul kiírja, amikor elfogadod a trade-offertod, akkor telefonon jön egy notification, és az konkrétan kiírja, hogy mennyit ér az, amit adsz. Aha. Te csak észreveszed, hogy nem izi egy eurónyi, mit tudom én, száz ládát adtál el egy euróért, hanem izé, hanem kiírja, hogy 50 euró, és akkor így megdöbbensz, hogy ennyit érnek a ládák, tudod. Tehát, hogy így... Igen, az mondjuk nem rossz. Vagy azt nem tudom, hogy annál kiírja, ezt tudom, amikor felrakod, akkor biztos, hogy kiírja. Már nem tudom pontosan, de ha jól tudom, kiírja, én így emlékszem rá, de aztán lehet, hogy nem. Aztán minden, lehet, hogy háború. A lényeg, hogy azért észreveszem, na. Tehát, hogy azért... Na mindegy, szerintem ezt a skines témát akár át is léphetjük most már. De miért? Nem, előbb kikerül valahova a felvétel. Milyen felvétel? Milyen felvétel? Hát ennek a felvétele. Minek a felvétele? Hát ahogy keveri PC módon rage-elt. Ja, hogy... De ez kim van? Az kim van, persze, az izi, az ott van egy live-ba benne. És így mondom, múltkor linkelte nekem Geri. Én azt hittem, hogy az ilyen titkos. Nem, mondom, azt hiszem az a neve, hogy Elsel és Cségó veletek. Ez a Cségó promó videónk volt. Ez azt hiszem pontosan ez a neve. És Kaveri olyan, mit tudom én, az egyik mappon, így nem érdemlő, és akkor állod már el, mit kellett volna tennem ahhoz, tudod? Hát, rossz. Akkor, menj a büdös francba, azt edd meg anyuci húslevesét. Tényleg, ez ilyen annyi... Egyébként ezt tud felbosszantani. De úgy, megértem igazán. Teljes mértékben, tehát, hogy, és akkor mondtad is, hogy tényleg igazából csak 4 éve videózom, azért a pár centes skinnier, mit kell tenni? Igen, tehát ez a most így... De egyébként én vágom, hogy sokszor én vagyok, vagy sokszor, mondjuk ez nem fordult elő szerencsére sokszor, de nyilván én vagyok a izzét oda hülye, hogy ezzel egyáltalán foglalkozom. De valamikor egyszerűen rossz betelik pillanatba kap el, igen, és akkor nem tudsz mit tenni, tehát így egyszerűen kiszalad, és így... Hát ilyen feszültséglevetetésszerű, nem? Tehát, hogy hát nem is az, mert a feszültséglevezetés az valamilyen szinten tudatos, nem? Tehát, hogy... Hát nem érted. Úgy, hanem, hogy úgy kicsit azért adsz neki, és akkor utána jobb, tudod. Hát, ja, de nem jobb, legalábbis. Nem jobb, ezt akartam mondani, ez kinek, hogy nekem például én nem foglalkozom ilyesmivel nagyon. Hát, nekem is volt, tehát hogy úgy kapott el, még a régi csatornám, meg mit tudom én. Na mindegy. Hát az elég baj az videónak az elején, ne tudjátok azt, hogy mit kaptam. Tehát amikor még ilyen kezdős volt a YouTube, tudod? Aha. Akkor mik mentek ott. De, ja, meg mondjuk téged a izzéért is állandóan fikáztak a iPhone, meg mit tudom én. Aha. És egy időben ment ez, és mikor megcsináltuk az első elég baj az videót, akkor valaki ezt úgy vette, hogy a zenei stílust fikázzuk. És, ja, a dubstepet? Nem is dubstep volt, hanem drumstep tán egyébként az a szám, ami alatta van. Mondjuk jó, én ennyire voltam tisztában ezzel, tehát hogy... Ja. És valaki nagyon így beszólt nekünk, hogy mi az, nem is dubstep, miért kell ebből viccet csinálni, hát mindenkinek muszáj izének lennie, ez furrondának, meg mit tudom én, mondom, úristen, hogy kerültünk ebbe ide? És így, igen, tehát volt az elején ilyen, és akkor ezt még úgy komolyan vettem, mert nem értettem, hogy ez most mi köze van az egyiknek a másikhoz, és akkor így visszaírogattam, de hát az még az elején volt. Ja, mondjuk arra, azt hiszem arra is visszaértem, amikor írta a srác, hogy miért nem hagyom abba a videózást, mi minden normális videós. Ezt írta? Ezt igen, és ezt, hát mert izé, hogy mert kevés videó van mostanában, és akkor kérdezte, hogy izé, hogy miért nem hagyom abba a videózást, mint bármelyik normális videós. Hát ezt a koncepciót alapban nem értem. Nem küldtél neki vissza egy hangüzenet, de hogy mi nem tudok normál, hogy tényleg, tehát, hogy minden normális videós, hát a videós az attól, onnantól már nem videós, hogy nem videózik, nem? Tehát, hogy így... Viszont normális, érted? Viszont így van. Ki az, aki videózik, érted? Mi értelme van, de komolyan, tehát, hogy így... Hát figyelj, ezt így 2010 óta videózásból, hát még nem tudom. Hát legalább, ha megérdemelnénk a skinjeinket, nem? De, hát de legalább megérdemelnénk a skinjeink. De legalább kaptunk húslevest. Ja. Tehát igen. Jaj. Ez egy ilyen heves podcast lesz. Gondolod? Hát elég hevesen indul, nem? Tehát már pörgünk, ja. Témák, én az ilyet szeretem. Igen, abszolút. Na, srácok, van egy témám, amit lehet nem mondok el, majd csak itt lesz papi. Az remek volt. Sziasztok, találkozunk jövő héten. Tényleg, én mióta csináljuk ezt a podcastet? Körülbelül már egy két-három éve. Azért megtanultunk témát felvezetni, szóval nincsen ezzel problémák. Igazán profik vagyunk benne azért. Minden héten két órát végzünk el. És Marci, van egy témám, amit nem Marci mondok Alex, el. Tudod, mit tanultunk még meg? Mit? Följön itt TS videóba. Ja, elmondom nektek. Na most elmondom én nektek. Megpróbáltam. Az előző adás alatt csak én voltam fönt. És ha jól ezt tudom, ki hiszi el videóban róla? Talán TS-en pont az a profilképem egyébként, hogy egyedül ülök abban a rohadt szobában múlt hét kedden. Ott van. Pont lefotóztam. De múlt hét kedden nem is volt podcast, Marci. Elmaradt, nem szólt senki. Mi? És Marci ott ültött egyedül, és így beszélgetett velünk, de ott voltunk ott, és így én furcsán néztek rá, hogy végig vezetett egy műsort, holott izékkel, hogy itt hoztott Facebookra, hogy ott van az étteremben, Alex meg boltba vásárol. Marci meg mi volt a legkeményem? Tudjátok, mi volt a legkeményem? Az volt a legélvezetesebb podcast messze idők óta. De jó, hát ez most a kötelező oltás, aztán hogy ha vagy így van, vagy nem tudom, nem voltam ott. Így van, videó nincs róla, tehát innentől fogva. Meg én sem láttam. Ezt már. Na, jó van, oké, meg is néztem közben a Steam ilyen csereajánlatokat, és szerencsére megpróbálják a Desert Eagle bronz dekómat két darab értéktelen ládára cserélni, úgyhogy ez nagyszerű. Na, figyeljetek! Kipróbáltam a Gear VR-ral, rendeltem egy kontrollert eBay-ről, hát kontrollernek csúfoljuk. Ami nem úgy néz ki, mint egy kontroller az, amit papi ajánlottam. Igen, amit papi ajánlott. Na, hát ugye ez $4 volt. Abszolút hozta a $4-os összeget, fölfelé-lefelé. Igen. Fölfelé-lefelé működött, balra-jobbra nem. A gombok egyébként stabilan működtek. Úgyhogy nem tudtam vele játszani, viszont mivel ugye volt kontroller csatlakoztatva, beengedett léptetni olyan játékokba, amiket már így kinéztem az Oculus Store-ban, de ugye a követelmények miatt nem engedte el indítani. És képzeljétek el, találtam egy tök jó megoldást egy ilyen játékba. Ez tulajdonképpen ilyen hack and slash, fölülről, tehát ilyen oldalról, madártávlatból nézed a pályát, tudod, mint hogyha mit tudom én, kicsit mintha Mario-znál, de 3D-be. És azon belül mozogsz te, multiplayer egyébként a játék, és iszonyat érdekes volt, hogy tulajdonképpen ezt a VR dolgot egy ilyen típusú játékba is belerakták, tehát egy nem FPS típusú játékba, és abszolút használható lett. Tehát olyan volt, mint hogyha mondjuk ilyen tabletop szimulátoroznál, tehát hogy ott van az asztal, ott történnek a dolgok, és te így tehát ilyen nagyon interaktív és nem hánytatós megoldás, úgyhogy ennyi haszna volt ennek a kontroller vásárlásnak, hogy legalább bele tudtam nézni, hogy ez egy baromi jó kis koncepció. A játék, hogy maga milyen... igen, jó reggelt, így elaszok, iszok mindjárt kevét. Hogy maga a játék milyen, azt nem tudtam kipróbálni ugye a kontroller miatt, mert hogy nem tudtam balra meg jobbra menni, így elég hamar kinyifantottak, viszont maga a koncepciót azt így tudtam látni, úgyhogy ez nagyon-nagyon menő volt. Aztán kipróbáltam egy másik játékot, de így ebédszünet, mondom, belenézek ebbe a játékba, kíváncsi vagyok, elég jó értékelést adtak rá a store-ban, meg ingyenes, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És így leszettem, és 1 óra 20 perc után levettem a sisakot, és így végigjátszottam a játékot, hogy olyan szinten beszippantós volt. Tulajdonképpen egy ilyen Endless Runner-nek mondanám, de FPS nézetben mész egy csőbe. És így lőni kell jobbra, balra, akkor jönnek beléd akadályok, amik az akadályokat itt vagy ott kell eltalálni, és akkor át tudsz azokon jutni. Akkor le kell lőni ugye ilyen bónuszt adó mindenféle kütyüréket, és van benne rendes fizika, tehát mentél ugye egy egyenes sávon, és megláttad, hogy előtted van egy ilyen forgó kerék, tök mindegy kalapáccsal a végén, és ugye hát ezt láttad, hogy el fog találni, de a kalapácsot hiába lőtted el, ilyen kis vasgőjokat lőttél, az ugye lepattant róla, viszont a vaskalapácsot ilyen üvegkar tartotta, tehát ha az üvegkart eltaláltad, akkor jó eséllyel a kalapács letörött, és még egy kávé? Nem tudom, komolyan, nincs oxigén a szobában, ki is nyitom az ablakot. És ahogy, pedig nem érzem magam álmosnak. És ahogy pörgött a kalapács, úgy ugye a fizika miatt utolérte a másik kalapács az egyiket, és akkor az összes többi kalapács is letörött. És egy csomó ilyen kis trükkös megoldás volt egy olyan csapda, hogy előtted egy lap, de ugye mind a négy szélén ilyen gumi drót tartotta mind a négy sarkát. És így igazából, ha meglőtted, mit tudom én, középen, akkor inkább csak még jobban berezonált az egész. Tehát ki kellett lőni a két sarkát. Tehát ilyen logikai dolog is volt benne. És érdekes, hogy nem lett tőle hány ingerem. Tehát ilyen teljesen korrekt megoldás volt, és teljesen ingyenesen. Valamint végignéztem, képzeljétek el a Gear VR-nak ugye ezt a speciális Oculus sztóriát, és rengeteg content van. De úgy, hogy nem rosszak, tehát néztem az értékeléseket, és 4 alatt nagyon ritkán találkozol. Hozzáteszem, elég sok fizetős van, tehát ilyen 3-4-5 dollárért. Viszont ami van, az meg tök minőségi. Úgyhogy így nagyon meglepett engem az, hogy erre a kütyüre, mint a Gear VR, gyakorlatilag annyi contentet toltak ki, és ugye rendszeresen minden héten visszanézek legalább egyszer, és folyamatosan vannak új címek. Én azt gondoltam, hogy ez olyan lesz, tudjátok, hogy néha valamit majd a Samsung ráfejleszt, hogy azért legyen valami, de hogy nem, hogy nagyon rátaláltak erre a dologra az emberek, és srácok, működik. Azt kell, hogy mondjam, hogy működik. Tehát tényleg egy igazi, jó, használható VR cucc. Ott volt az ásítás. Nem, most nem. Hát visszafogtad, most nem. Egyébként ott volt. Nem, most nem, de most, hogy beszéltek róla. Videókamerán sokkal viccesebb. Ja. De egyébként ez nagyon-nagyon jó hír, mert akkor ezek szerint, mint normális platformmal kezdenek el foglalkozni a mobileszközökkel, és ez alól a VR oldala sem kivétel. De figyelj, de third party, tehát a 99% a third party, tehát meglátták, hogy... Third party. Tehát meglátták, hogy a fejlesztők ebben a lehetőséget, mert 3-4-5 dollárt egy ilyen VR cuccba azért beledobsz, mert hogy azért mégiscsak egy VR játék, nem egy ilyen teletabis, nyomkodós cucc. Úgyhogy meglepő, ráadásul az Oculus Store-t is, vagy az Oculus szoftvert is rendszeresen jön rá frissítés, és bár még vannak hiányosságai, abszolút használható. Például képzeljétek el, végignéztem rajta egy mozifilmet a moziterembe ülve. És milyen volt? Nem látom a felbontás problémát. Tehát filmet nézni a rajta... A tartalom ennyire elveszi? Tehát a folyamatos mozgókép az ennyire elveszi a felbontás hiányát? Nem tudom, hogy miért. Talán azért, mert a mozivászon virtuális téren nagy. Aha. És... De ez lehet, hogy pont olyan, mint amikor vannak olyan játékok, hogy ki screenshotolsz belőle egy képet, egy képkockát, és azt mondod, úristen, ez hogy néz ki, viszont amikor mozog, akkor leesik az állat, hogy milyen gyönyörű. Lehet, igen, valószínű, igen, tehát nyilván dolgoznak is gondolom az algoritmuson, hogy valamilyen szinten tudjon a készülék is ugye ehhez alkalmazkodni, viszont full HD-ba toltam fel a videótartalmat rá, viszont az nagyon nagy problémája, hogy a DivX-ekkel, meg kodekkekkel, meg hát szóval azért nem egy VLC player, én tökre szívesen látnék egy az Oculus Store-ban egy VLC-t mondjuk például. Mert... Én úgy tudom, hogy meg lehet úgy hackelni, hogy VLC playerről streamelsz te tartalmat. Van valamilyen van, trükk? Igen, van egy másik alkalmazás, ami összegyűjti azokat az alkalmazásokat, amik valamiért az Oculus Store-ba nem akartak menni, vagy nem fértek rá, de elég szegényes a kínálat, meg tudod, ilyen az app is nagyon gagyi, tehát, hogy így fölmész, és így, most komolyan, most ezt letöltsem. Meg ki kell venned a telefon, vagy a szemüvegből a telefont, és akkor külön kell feltelepítgetni, míg az Oculus Store-ban nyilván nem a legkényelmesebben, de úgy is tudok letölteni, meg telepíteni, meg programokat nézegetni, hogy nem veszem le a cuccot a fejemről. Úgyhogy... A francon, megint megkívántam ezt az eszközt, pedig már túl helyzet, voltam rajta. Igen, de hogy most azt kell, hogy mondjam, tudod, nem mondanám, hanem, tehát, hogy azon kapom magam, hogy rendszeresen, jó, rendszeresen, tehát heti egyszer-kétszer így használom, meg így rákívánok, hogy megnézzem, hogy mik a frissítések, vagy például volt múltkor, hogy volt egy Cségó döntő, és itthon a gyerekek aludtak, nagy, ugye a monitorra be van kapcsolva, irgalmatlan fény van, és még egyelőre a felső szintet nem tudtuk 100%-ig befejezni, úgyhogy úgy gondoltam, ez a legjobb megoldás, hogy megnézzem ezt a meccset, és iszonyat jó volt, mert ülsz egy moziba, és ráadásul azt a részét raktam be, amikor van ez a social, Oculus Social, amikor különböző alkalmazások, amik ezt támogatják, játékok, vagy Twitch, vagy filmnézést tudsz prezentálni, úgyhogy mások is bejöhetnek melléd, és ugye leülhetnek, ezt már korábban meséltem. És így feelinges volt, mert pont egy olyan csávóval kerültem össze, aki így idősebb volt, őt is érdekelte, és így elkezdett így dumálni, hogy ez tök jó, meg ilyen vicceseket tolt be. Sajnos nekem ugye nem volt olyan headsetem, amivel tudtam volna neki válaszolni, meg mondjuk nagyon ingerenciám sem lett volna egyébként, de érdekes volt maga az élmény is. Plusz jól van megcsinálva, mert ahogy a Twitch-en is meg tudod csinálni azt, hogy csak a streamet nézd, vagy a kommenteket is. Ez itt is ülsz a moziban, és itt is benn van az opció, tudod, hogy ezt a sávot ki tudod húzni, vagy el tudod tüntetni, és... Tehát, hogy sok mindenre gondolnak, látszik, hogy nagyon-nagyon foglalkoznak vele, és ez abszolút biztató. Ez abszolút biztató. Igen, ez nagyon-nagyon jó jel. De nekem ez addig nem lesz opció, ameddig nincs benne olyan random event, hogy valaki bejön egy hatalmas nagy kalapban eléd, vagy mondjuk egy kosaros beül eléd. Jó, hát ezt mondjuk nem hiszem, hogy bele fogják pattintani, van egy rossz hírem. Ja, aztán... Hát azért mondjuk elterjednének az ilyen izét, az ilyen legendary skinek akkor már. Tehát beül eléd, ott belül a legnagyobb lolos karakter eléd. Tudod, és így nem látsz semmit. Igen, például. De meg tényleg. A Borderlands-ből bejön a Guns N' Care, azt így kitakarja az egész vászont felületet kb. Nyakadba pattogatott kukoricáznak a gyerekek, igen, vagy húdossák a székedet hátulról. Ezek jók. Mondjuk ezek az, jók. Azért az kemény lesz, amikor jobbra nézel, és ott ül Master Chief, és így nézi, tudod, a Halo-ból ott nézi mert a filmet. Vagy megcsinálják azt a játékot, ami Nintendo Wii-n volt, ilyen nyulas játék, ilyen nagyon-nagyon bugyuta a minigémekkel. És ott az volt, hogy bent ültél a moziba, és mobiltelefonnal kellett beszélni, de úgy, hogy ne vegyék észre a vetítőteremben. Mert hogyha bebuksz, akkor vége a játéknak. És ezt megcsinálni mondjuk VR-ban. Mi ez? Még jó, egyszer? A Nintendo Wii-n volt egy ilyen nyulas játék. Ilyen nagyon-nagyon fun minigémek voltak benne, és az volt a feladatod, hogy telefonálnod kellett a mozi előadás alatt, de úgy, hogy ne vegyenek észre. Aha. Tehát amikor bejöttek, megállították a filmet, fölkapcsolták a villanyt, akkor le kellett rakni a kontrollert, mert a kontrollert a fülethez kellett emelni, mint ugye rendesen telefonálnál. Aha. Na és ezt mondjuk VR-ban megcsinálni. Ez és mondjuk érdekes. És megfogod a VR-szettet és így a füledhez nyomod, amikor telefonálsz. Vagy az 5 dolláros kontrollert és imádkozol, hogy ne a füled mellett robbanjon fel. 4 dollár, jó? Bocsánat, és egyébként szét is törtem, kiesett a kezemből és gyakorlatilag abban a pillanatban ezt már nem mosod le magadról, hogy ez akkor nem direkt volt. Gyakorlatilag vettél egy ilyen búcsús... Egy-egy pálcikásat. Igen. Igen, teljesen. Teljesen ez történt, viszont aztán így besokaltam és rendeltem egy normálisat. Azt meg lehet kérdezni, hogy az mennyi volt? 8000 forint. Na, az korrekt. Tehát ilyen 35 dollár. Alex, úgy kérdezted meg ezt, ha meg lehet kérdezni, mennyi volt, mint hogyha ilyen 1-2 millió forintos tétel. Igen, meg lehet kérdezni, mennyi. Hát csak mit tudom én, hogyha Kaveri bekattan, az vesz magának 300 000 kontrollert, adjon aranyozó. Jó, nyilván. Én meg Kaveri bekattan, akkor általában ilyen. Lesz. Jó, most akkor elegem van mindenből, tele van a tököm, veszek egy 300 000 kontrollert. Ennyi, így tolom én. Kis gyíkok. Szíje kontrollerezem a világot. Nem, hát vettem egy normálisat, vagy hát azt remélem, hogy normálisat vettem. Aztán majd meglátjuk. Most egy kicsit rákattantam az eBay-re, mert itt sok minden kellett, és aztán így oldottam meg így Kínából. De mindegyiket úgy időzítettem, hogy ilyen egy-két naponta jöjjön valami, aminek lehet örülni. Igen, és akkor ugye általában ilyenkor az történik, hogy megrendelted, hogy 2 hónap azért, és nem tudsz róla. És akkor így megleped magad, így jaj, de jó, ilyet akartam, tudod. Igen, hát ilyen egyébként simán van. De tényleg, tehát ilyen, ez ilyen simán történhet. Ah, már velem is volt ilyen, így mondom, hú, IT Crowd, díszdobozos változat, tudod így, ó, de király. Köszönöm, tudod, ezt én rendeltem. Boldog szülinapot nekem. Igen, csak eltelt egy 2 hónap, tudod, ilyen meglepi. Meglepi, ja. Most így elfelejtett, hogy akartad, tudod. De hogy milyen jól jön most. Igen. A díszdobozos IT Crowd DVD set. Mert az ugye iszonyat fontos és nélkülözhetetlen. Ne viccelje már, alap. Ráadásul DVD lejátszom sincs. Ez olyan dupla öregt. Ez akkor totál nem volt useless ez a vásárlásod. Na, én szeretem, úgyhogy nekem így megérte, hogy legyen. Hát mi hallottad, hogy mennyi volt? Azt hiszem 10 dollár. Úgyhogy ennyit megért nekem, mert elég nagy. Jó, de mit csinálsz vele, ha nem tudod megnézni? Van, és szép. Letölti torrentről. Van, és szép. Hát de tényleg, Alex, tehát hogy ez csak ez olyan... Ez egyébként teljes Alexos, tehát nem, ezt ez... tökre elhiszem. Nem, így, amikor a fanya vagy valaminek, az olyan, amikor valaki vesz egy díszdobozos kiadást egy Steam-es játékból. Az is csak van és kész. Hát nem, mert a Steam-es játékot tud játszani. Mondjuk. Az egy én is meg tudom nézni a filmet attól, hogy nem rakom be a DVD-t, vagy a sorozatot. Na jó, de tehát, hogy ez így... Ez olyan, mint ha megrendelnéd a díszdobozos játékot, azt letorrenteznéd, és szívnál a krekkeléssel, meg minden. Megveszed a díszdobozos viszkit, és ott marad a szekrény tetején. Igen, és megveszed a viszki ízesítésű Tesco brandit. Ja. Krumpli vodkát. Nem. De. Van rajta deleted scenes, úgyhogy majd egyszer megpróbálom valahogy lejátszani. De jó, hát figyelj, nekem ez, képzeld, úgy volt 10 dollár, hogy 8 dollár plusz 2 dollár szállítási költség, tehát hogy, és nagyon szeretem, és így jó, hogy van, és így ott van az asztalon, és így szeretem. Ugye. Oh, yeah. Jó, van, figyelj. Ez olyan, mondjuk, ha megveszel egy 10 eurós Steam játékot, az soha nem játszol vele. Na, érted? Hát ez igaz. Ilyen van, ilyen viszont történhet bárkivel, bármikor. Nem, mert le volt árazó, azt megvetted, hát most. Ráadásul mikor vettem már? Hát mikor? Én is ezt kérdezem. Éven. Na, Alex, mikor? Na, most legyél okos, most legyél okos. Az egy millió dolláros kérdés következik. Alex, mikor vetted? Yeah. Honnan vette a nagy patikából? Jaj, ne. Az melyik, az a bunyós pityú, vagy a izé pityú? Nem, az valami... Tipua. Tipua azaz, de nem így hívják, nem tudom. Ki emlékszik már erre? Valami... Tipua. Nem is tudom, mi annak a neve egyébként. Ismeritek azt a videót? Persze, meg... hát azt mondtuk. Hát ilyen kamer is onnan idézett. Ez melyik? Hát a Szipus Alfonz, vette. Az öreg Szipus az. Szipus Alfonz. Amint még ki is raktál Twitterre egyszer, hogy most aztán nagyon megmutatta, ezé. Jaj, vágom, tudom, jó ég. Amik volt benne egy olyan jelenet, amit sokan nevettünk, vágom. Sokat nevettünk, hogy izi elkomorodott a tekintete. Igen, igen, tudom, tudom. Azt az be is raktuk Watch Together-be, és Siege-ezés közben azt toltuk be egy random egymásnak két robbantás, meg pontfoglalás között. Fogadjuk el, ők így Siege-eznek. Egyébként így Siege-ezünk mi? Igen, egyébként ne, és gyakran vesztünk. De mindig. És nem értjük miért. Nem, egyszerűen fogalmunk sincsen. Azt vágjátok, hogy hogy néz ki egyébként a villámcsapva zenének a komment szekciója. Jó, én nemrég találtam rá arra a videóra megint, mert ugye egyszer podcastban hallgattuk, de akkor igazából őszinte leszek, annyira nem is foglalkoztam vele. Az ECDC tükörfordítás. Igen, igen, nem is foglalkoztam vele, annyira nem is néztem meg, csak úgy haha vicces. És akkor egyszer ezt meghallgattam kocsiba hazafelé jövet, és a komment szekció, hát az podcast, PLS, meglepő villámcsapva, izé, podcast, ha-ha-ha, podcast, mindenki, podcastről jöttem, és így nagyon kemény. És így néztem, mondom, én ezt már egyszer hallottam, de nem rémlik, hogy honnan. Á, komment, podcast, ó, akkor igen, megvan, emlékszem már. És egyébként tényleg poén, mert sokszor van az, hogy így visszanéz, tehát hogy fölnézek egy helyre, ahol ugye valamilyen szinten ott jártunk, és abszolút látszik, hogy így a fanok azok így nem ismernek határt. Tehát, hogy konkrétan olyan helyeken is van, ahol már így kicsit így, oké, srácok, ne toljátok, mert tudom, ilyen Facebook... Hallod, és beírta egy Sipua nevű kommentelő, hogy akkor most pont aktuális a nevem. Ja. Na, srácok, még egy sztorit nem tudom, elmesélhetek? Nem, ez nem egy beszélgetős műsor, ahol csak úgy sztorikat mesélhetünk. Ez igaz. Hova gondol? Csak, hogy... Igen? Nem, csak hát, hogy igen. Mégiscsak érted az én műsorom, hadd meséljem. Na, az van, hogy beszélgettünk az előző adásban a 3DS-ről. És ugye én már nézegettem azt a kis cuccot azért egy jó ideje. És ugye a papi is megerősített benne, hogy érdemes, mert hogy jó cucc. Aztán, hát nem tudom, publikus Marci? Vagy nem? Ja persze! Végülis aztán Marci mondta, hogy neki van egy, annó boltolta, de hogy nem igazán használta, nem annyira nem az ő világa, vagy hát így értitek, nem jött annyira be neki. És akkor hogy eladná? Marcitól én így át szoktam venni különböző dolgokat, ezt a fülest is úgy vettem át Marcitól. Egyébként te vagy a legjobb ilyen számítástechnikai vevő, mert tényleg ott a füles, akkor a kamera, azért, de nem mindegy. De a mikrofon. A mikrofon is szólt. Egyébként basszus, Marci tényleg. Neked szeretek eladni dolgokat. Marcitól megvettem a kameráját, megvettem a mikrofonját, megvettem a 3DS-ét, megvettem a fülhallgatóját, akkor ezért kínáltad be múltkor az autódat. Igen, de hát vettél egy Puntót. Egy Puntót vettél egy Volkswagenért. Na jó, de hát nem magamnak. Alex, akkor mi a mikrofonnal le vagyunk maradva eléggé. Teljesen. Értem, hogy próbáltok itt ránk hasonlítani, meg is értem a dolgot. De annyira gyengén toljátok. Szép pár is. Tehát érzitek ti is, hogy ez nagyon kevés, amit így toltok. Na, mindegy, szóval megvettem a 3DS-t. Nekem nagyon-nagyon régóta nem volt így Nintendo termékem, de ugye hát mondtam is nektek többször, srácok, meg így a nézők is biztos tudják, akik így hallgatnak minket már egy jó ideje, hogy Wii U-ban gondolkodtam elég erősen, mert hogy Nintendo, van gyerekem, tehát hogy így nagyon adja magát, hogy ez is legyen. Igen, szempontból, hogy ugye ez inkább ilyen parti játék, meg családos, abból a szempontból azért igen. Abszolút, aztán én, igen, meg így nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen most a Nintendo élmény, tudod. Tehát, hogy a mindenki vágja, hogy nem tartozik Európába azért az élmezőnybe a Nintendo. Tehát nem tudom, hogy az eladásokkal... Top seller. Megelőzte az Xboxot, a PS4-et. Teljesen szívas. De, mint az állat. Hát a családosok azt veszik. Ennyi. Hát azért, mert casual, mert olyan szinten casual, hogy... Hogy nagyon. Hogy nagyon. Tehát persze hazamegy, és akkor kérdezték, a múltkor volt a Clueless Gamer, tudjátok, az a Conan O'Brien-es show, ahol ugye leülnek és kipróbálnak egy játékot, úgyhogy nem tudnak róla semmit, mert még játszani se tud a csávó, de kommenteli, és akkor... Az nagyon vicces. És akkor így beültek oda a focisták mellé, a Doom-ot próbálták ki, és akkor kérdezték, hogy mivel szoktatok játszani videójátékokkal. És akkor mondta, hogy hát a Mario Kart-tal. Tehát, hogy olyan szinten casual, hogy szinte mindenkinek van Amerikában például. Uh-huh. Meg szerintem, mert ugye nem kell hozzá semmi, nem egy hardcore gamer cucc, hanem ilyen party játék, tudod, mint a Guitar Hero, meg ezek. Igen. Hogy így leülsz, és akkor eltöltetek egy délutánt, ezt kész. Tehát azért mondom, hogy top seller, mindig is az volt. Nagyon durva. Nagyon, ez meglepő, mert hogy így egyébként nem gondoltam volna. És én is mindig akkor játszottam csak ilyen Wii-vel, amikor társaságban játszottunk vele. Tehát, hogy magamtól eszembe nem jutott elővenni, érted? Ja. De hogyha belegondoltok, ezek a Nintendo játékok, lehet, hogy a mai felnőtt fejjel nézve már azért kicsit gagyi a grafikája, meg kicsit olyan gyerekes, de abban a pillanatban, hogy leülsz elé, még a mai fejjel is élményt nyújt. És nem az van, hogy leülsz elé játszani, és ez csak egy hülye videójáték, hanem az van, hogy szórakozol rajta. És ez tök hihetetlen számomra, hogy valami ennyire a végletekig ki van reszelve, és gyakorlatilag az emberek 95%-ának működik. És nem, pont, mert, ezt... mert pont azért, mert nem kell hozzá érteni például, nem kell hozzá tudnod a kontrollert kezelni, csak éppen annyira, tehát nem egy FPS, nem egy megerőltető gaming, tudod, nem egy kompetitív, hát, hanem egy leülsz a haverod mellé, azt izé Mario Kartoztok, meg izé teniszeztek, tudod, tehát hogy ilyen durva. Jó, hát mondjuk azért annyiba vitatkoznék, hogy most éppen a Shovel Knight adtolom, tehát hogy... Az, hogy nem kell hozzáérteni. Az más, az... azért ez egy indie játék, itt most a Nintendo játékairól beszélünk kb., mert azokat, azokra szokták használni, az ilyen party játékokra, tudod, hogy a társaság összejön, azt akkor szórakoznak, van ilyen szörfes játék, meg ez igaz. Ezek mind, tehát mondom, az egyik leghíresebb ez a Mario Kart, azért emelem ki. Meg van a teniszezős játék például, amivel a PlayIT-n játszottunk, van egy nagy csomó játékjuk már. Ilyen. És az a poén, hogyha csinálsz róluk videót, akkor beklémelik és küldenek rá egy hatalmas copyright strike-ot. Just for sure. Ezt beszéltük Papival is, hogy ez egy remek üzleti stratégia. Tehát az indián reklámot súlyzs, tudod? Tehát... Na mindegy, és egyébként nekem pontosan ez tetszik benne. Ugye Marcitól megvettem, és hát nem volt így lehetőségem így különösebben semmit rávásárolni boltban, mert hogy egyébként nem olcsó hozzá a játék. Tehát én azt gondoltam, tudod, hogy ez egy kis kézi konzol, és ehhez mit tudom, 3000 forint egy játék. Na, nem telefonról beszélünk. És nem. Tehát, hogy simán nagyon vannak nem. Ilyen 12-13 ezer forintos játékok, ami egészen addig, ameddig nincs egy ilyen kütyűd, teljesen érthetetlen. Tehát egyszerűen nem fogom fel, vagy nem fogtam fel, hogy engedhetik meg maguknak, tudod, hogy ennyi pénzért áruljanak egy ilyen kis kézi konzolra, aminek a felbontása olyan pici, hogy szerintem nem is jelzik sehol. Hogy engedhetik meg maguknak, érted, hogy ilyen áron adjanak el, és aztán fölrakod az egyik ilyen játékot, kipróbálod, és megérted, mert rájössz, és azt mondja meg a mindenségét. Igen, tehát rájössz, hogy milyen szinten megvan, milyen szinten, amit Lali mondott, ki van ez gondolva, és milyen szinten meg van ez csinálva. Például most mondom az első részét, itt van ez a 3D, amit beleraktak, ugye nekem a New van, ebbe már jó a 3D, az előzővel nem volt tapasztalatom, de azt mondták, hogy nem volt túl jó. Ez konkrétan van egy ilyen kis lézer cucc a kamera mellett, ami beméri a szemedet, és nem tudom, hogy csinálja, de olyan szinten pontos, nem hányingeres, nem fejfájos 3D-t ad, hogy nálam non-stop be van kapcsolva. Mert egyszerűen élvezeti faktort nyújt. És És de ezt egyszer... hogy kell értelmezni ezt a szemüveg nélküli 3D-t? Ezt még mindig nem tudom elképzelni, hogy ez hogy néz ki. Én se tudtam, de tudod, hogy? És ez benne a fantasztikus, hogy ránézel a kijelzőre, és 3D. Tehát, hogy így... Tehát elforgatod, és rendesen mozog, vagy... Nem mozog, hanem ránézel, és térben vannak. Tehát, ha kijön a betű, akkor kijön a betű. Általában például ennél a játéknál, amit ugye most játszok, ez az Short Night, ebben olyan van, hogy, hogy bizonyos... Tehát használják is ugye a 3D-t, nyilván vannak játékok, ahol nem használják, valahol gondolom öncélú, de ennél például abszolút használják, például mondjuk mész egy platformon és leesel, de maga a platform nem jelöli, hogy neked, hogy hol van úgymond a láthatatlan csapda, viszont a háttérben 3D, a 3D miatt látod, hogy ott kicsit kidudorodik, tudod, az oszlop a háttér. És én nyilván ezt látnád 3D nélkül is, de azért szembeötlőbb a 3D-be. De hogy ezt hogy vitelezték ki szemüveg nélkül, tehát hogy ez... Te, nem tudom, nem vagyok technikus, valami de... Valami új technológia? Meg hát akkor az nem tudom, hogy például a telefonok ezt miért nem használják ezt a technológiát már, ha van. LG próbálta. LG próbált egyébként, én annak próbáltam, nagyon-nagyon kezdetleges volt még akkor, bár hozzáteszem, az egy, nem tudom, 6 éve próbáltam kb. De viszont most így nézem, és tudod, így dölöngél a fejem, vagy dölöngetem a fejemet balra-jobbra, és rendesen mozog a háttér, tudod. Durva. Tehát, hogy leköveti a szemmozgásodat, és például egy kicsit, mint hogy elnézek balra, vagy jobbra, vagy nem oda nézek, és visszanézek, és ha visszanézek, akkor látom, hogy így, tudod, mint hogyha fókuszálna a kamera, tehát újra megkeresi, hogy hol lesz nekem jó a 3D. És tökéletesen működik, tehát nem hányingeres, nincsen olyan érzetem, hogy ki kell kapcsolnom. A másik része meg ugye az, hogy fizikai gombok. Hogy a sok kijelző nyomkodás után olyan szinten élvezetes, igazi gombokkal játszani, de itt még ennél a kütyinél még a hangerő is igazi gomb, a 3D is igazi gomb, hát nyilván semmi nem indokolja, hogy az legyen, de ugye telerakták igazi gombokkal, hogy és amikor becsukod, akkor egyből megállítja a játékot ott, ahol kell neki, amikor kinyitod, akkor abban a pillanatban már ki se nyitottad, de már világít, és ugyanott van, ahol hagytad. Tehát tudod, ez az érzésed van, hogy van egy ilyen kütyű, ami nagyon-nagyon durván arra fejlesztettek ki, hogy te vigyed magaddal, és király játékélményt adjon. És nem fagy, meg nem, nincsen telepítési macer, semmi. Tehát használod, és működik. És ez benne a zseniális, és ez benne az iszonyat jó, hogy mellette egy csomó olyan extrába is gondolkodtak, tehát nem csak az, hogy jó minden mellett, hanem például, most csak mondok valamit, ha le van csukva ez a kütyű, és mész mondjuk a metrón, és 10 méteres körzetedbe kerül egy másik ember, akinek van 3D-ese, akkor az ő avatarja átmegy a te gépedre, és onnantól, mit tudom én, nem tudom, ilyen gyűjtögeted, mint mondjuk a bélyeget, tudod, hogy hány ilyen avatarod van meg. Aha. Amit nyilván az arcodról formáz ilyen amolyan kezdetleges módon, de azért élvezhető módon. És... De ez a 3D technológia, ez úgy van megcsinálva, hogy a szemedet trekkeli? Igen. És ahhoz igen. képest nézi, vagy pedig konkrétan kiemelkedik a kijelző alatt, és úgy... Hogy érted, hogy kiemelkedik a kijelző alatt? Hát, hogy a volt-e azt hiszem ilyen 3D próbálkozás, hogy a kijelző konkrétan kiemelte a pixeleket, ahol 3D-snek kellett lennie. Volt valamilyen próbálkozás végre. Ja, nem, ez 3D. Tehát így ott van a kijelző, és mint a 3D mozit néznél. Tehát tökéletesen működik. Durva. Nagyon-nagyon durva. Én ebbe tökre nem hittem, és ilyen parasztvakításnak gondoltam. De nyilván a jobb játékok ezt kihasználják, úgyhogy hát sokat kell fórumozni, mert hogy Magyarországon még nincsen store, tehát én az angol régióba lokoltam. Hát nincs, de tervezik egyébként idén. De hogyha van angol régióban, akkor tudsz izé... Tudtam, van persze. Store azért. Van. Hát csak fontér vásárolok, nem a legolcsóbb. Hát de nem. Mondjuk, most mit tudom, nekem a régi nagy SNES-es kedvencem a Super Mario World. Az volt az első, amit megvettem, most 7 fontér. Tehát most úgy vagyok vele, érted, hogy ennyit tökre megér, bár 3 nap alatt végigvittem. Tehát, hogy így... Hát jó, de aznak inkább az a lényege, hogy retro, meg ugye újra van platformolva. Mert például egyébként igen, a fizikai gombok azért nagyon jók, mert ez a, például az a Shovel Knight, ez amivel igen. játszol, ez konkrétan izé a Super Nintendo-s kontrollerre van kitalálva. Ezt írja is igen. a menüben egyébként. Tényleg? Aha, hogyha van, akkor azt dugd be a PC-s verzióba. Abszolút, abszolút érezni. Nem tudom, PC-hez van NES-es kontroller? Biztos, hogy van. Van. 100%-ig van. eBay, igen, van. Én is akartam venni még annól. USB-s. Mondjuk ez az egyetlen játék, amit konkrétan, hát nem a retro, de hát mostanában nem nagyon játszom. Na igen. Na és az a durva az egészben, hogy itthon az eljött ugye a nagyobbik fiam. Nem nagyon lehetett így rákattantani így különösebben semmire, talán a World of Tanks volt, vagy Tanks az egyedüli, amit így értékel, meg amivel így foglalkozik. Viszont azzal meg tudod, úgy voltam, hogy hát nem feltétlen kell egy ilyen kisgyereknek ezt tolnia. Viszont ezt így folyamatosan kéri el tőlem. Hát tankok annyira hát nem. Hát jó, de nincs nagyon vér, meg emberek. Ja, vér egyáltalán csak tankok. Az hát ennyi erővel ilyen műanyag tankokkal is játszhatna, tehát szerintem az még a határon belül van. Abszolút, tehát azért is engedtem meg neki, csak tehát most érted, akkor már, tehát jobban örülök neki, hogyha ha valamilyen aranyosabb dologgal játszik, és így a Nintendo erre viszont totálisan alkalmas, tehát ugye az annyira családbarát, hogy nagyon. Úgyhogy most folyamatosan, tehát én megvettem így magamnak, és hát konkrétan a legkevesebbet nálam van, mert hogy egyszerűen úgy kell elkunyerálnom az Eliottól, nagyon-nagyon élvezi. Tehát amindegy, annyit akartam csak mesélni ezzel kapcsolatban, hogy aki esetleg gondolkodott rajta, vagy bármi hasonló ilyen kérdés fölmerült benne, hogy megéri-e, abszolút meg, tehát nem tudtam, hogy nem kidobott pénz lesz, de hát a Marcitól elég jó áron vásárolta, meg elég jó kondíciókkal, szóval így nem nagyon érzem meg, és így mondom, oké, megpróbálom. Aztán hát abszolút nem csalódtam benne, sőt mondhatom, hogy hát van egy oldal, a játékaim.hu, konkrétan már így bizniszelgetek, tudod, cserélgetek, meg mit tudom én, tehát hogy nyilván így fullba nem vettem még meg csak a store-ba lévő játékokat, de azok közül is, amik így akciósak voltak. De próbálok szerezni így használtan ilyen egy-két ilyen cartridge-ot. Cartridge-ot. Yep. Na, úgyhogy ennyi. Ennyi, ez a kis beszámolom. Az a baj, hogy tehát én is nagyon szerettem volna egy ilyet, sajnos nem igazán engedhetem meg magamnak mostanában, de akkor most így megnyugtattál, mert most így abban gondoltam, ha mégis megvettem volna, azt lehet, hogy nem használnám, vagy rossz, de akkor nem rossz, tehát hogy... Na, én is ettől paráztam kicsit, tudod, hogy nem ilyen fellángolás, és aztán utána egy ilyen meh élmény, de nem. Tehát, hogy nekem például, nekem visszaadta újra azt, hogy tehát visszaadta azt az élményt, amikor a játékok még szórakoztatni akartak. És tehát, nem pedig ez a triple A bullshit. Igen. És most nem akarok, tudod, most ilyen... Nem akarom túltolni, mert nyilván vannak, például most csak Quantum Break-et végigvittem. Pedig. Igen, tényleg nem akarom ezt tolni. Meg mondom, a Quantum Break-et végigvittem is, és nagyon-nagyon jó élmény volt. De azért mostanában nem, tehát nem tudom, ti észrevettétek-e magatokon, de így nem viszem végig a játékokat. Tehát, hogy három-négy óra, és utána így, nem tudom, így érdektelenné válik, mert... Pont akartam kérdezni veletek, és nekem most pont egy olyan van, hogy így tele vagyunk, ugye, meg jönnek ki az új játékok, egyre több, tudod? És igen. Ilyen nagyon jók a játékok, meg minden, de ha belegondolok, az utóbbi időben azok a játékok, amik megragadták a fantáziámat, sorolom, Undertale, Stardew Valley, Shovel Knight... Ez mind a három csak egy indie. Ilyen iszonyat indie, majdnem egy ember által fejlesztett 10 eurónál nem drágább játék. Na most, és akkor így gondolkodtam magamban is, hogy hova tűntek a AAA-s 60 eurós játékok, mert nagyon jó a Rainbow Six, meg minden tényleg, de hogy olyan egyértelmű patch-eket nem tudnak kiavítani, hogy legyen chat history, meg ránéztünk ma például a Siege-nek az alfájára, a legelső E3-as videóba 2014-ről. És a játék ötször volt hangulatosabb, mint most. Tehát, hogy... De tényleg ránéztünk, és az a tudod, így néztük végig, hogy de király ez a játék. Ja, hogy mi ezt játsszuk. Érted? Tehát, hogy... De ilyen volt, képzeld el, a Siege-nek, például tudjátok, melyik az alapmap? Az a sima kertvárosi házikó. Ott a kertjében, meg minden. Na, az úgy néz ki az alfába, hogy közben megy körülötte a helikopter, be lehet menni a helikopterrel a tetőre, rögtön oda spannolni, bevilágít az ablakon a helikopter lámpája, tehát, hogy ilyen iszonyat hangulatos volt. És most meg már nem. Most még már ilyen... Ha annyira hangulatos lenne, akkor mondjuk egy Balázs videókártya szint kéne szerintem alapból hozzá. Hát most is az kell kávé. Tehát, hogy... És lagolna. Nem, az már csak azért lenne, mert utána. Egyébként meg Balázsnál van, de hogy... Nem, tehát a lényeg, amit akartam mondani, hogy valahogy ezekben most több lélek van, mondjuk nyilván Sotykával beszéltem, és ő mondta igazából azt, és teljesen igaza van, hogy ez rendben van, hogy ezek így kikerültek, de azért itt figyelembe kell venni, hogy itt majdnem 10-szer több játékról beszélünk. Tehát az indie olyan iszonyatos mennyiségű szar indie játék van, hogy iszonyat ritka, ha kikerül belőle jó. Viszont ami jó, az tényleg jó, és pontosan ezért került ki, mert nem volt széthájpolyva, tudod, hájpoly. Na de érted? Hájpolyva. Nem volt széthájpolyva. De hogy például most megnéztem a Division-nek a demóját, az E3-os demóját, a legelső, az a hangulat. Ugye? És ugye, így, és így kijött a játék, és így nem. Olvastátok a GameStar-os... GameStar-os, igen, hogy elegem van ebből a szarból. Igen, és hogy így leírja, hogy mik vannak benne, és egyszerűen nem érted, hogy engedheti meg magának egy Ubisoft, hogy ennyire... tehát, hogy vagy az van, hogy a fejlesztők, akik készítettek, tehát technikailag nincsenek ott, tudod, hogy ezt tudják kezelni. Én egyébként csak erre tudok gondolni, mert hát csak látja a Ubisoft is, hogy amit csináltak, az nem jó, de most... Meg én, hát, hogy én... így fiúk, nem ezt beszéltük meg. Igen, igen. És figyelj, én nem vagyok nagy fany, ezt tudjátok, a mi az a játék, tudom, ilyen középkor, meg ide-oda, meg London. Assassin's Creed, kösz. De hogy ott is én azt hallom azoktól, akik szeretik a szériát, hogy egyszerűen nagyon sok esetben egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V, csá. Tehát, hogy nem igazán látják benne se az innovációt, se nem semmit, hanem egyszerűen azt látják csak, hogy jó, oké, most is ki kell egyet adnunk, nagyszerű, akkor oké, srácok, találjatok ki valamit, rendben, hova megyünk, ide megyünk, jó, rakjátok be ugyanazt, legyen szebb a grafika, csá. És valahogy a AAA mostanában csak ezt erről nyújtja. Szól, igen. Igen, és azért van az, hogy az indik felé fordul, mondjuk például Alex, mert egyszerűen elolvasod a visszajelzéseket, mert már nem hülye a vásárló, nem az van, mint amikor nem volt internet, meg amikor még újak voltak a jó grafikájú, tehát még amikor tudod, jó grafikájú játékból még nem volt sok, és akkor így, milyen a grafikája, letöltötted, de most már ez nincsen, mert mindegyiknek már jó a grafikája. Nem, érted? Nem fog érdekelni már, hát, mert egyszerűen az van, mondod, hogy... Az van, hogy a hype elviszi. Tehát, hogy szerintem az van, hogy ugye amíg az indie játékoknál nincsen hype, oké, hogy mit tudom én, 40-szer ennyi játék jön ki, és annyival nehezebb kiválasztani közülök, hogy mi a jó, de valahogy kinövi magát, mint ez a Shovel Knight is, ez is teljesen mértékben, ugye hype nélkül indulnak ezek a játékok. A hype-ot generálja saját magának, mert jó. Igen, igen. Meg tudod, nem az van, hogy így... Tehát a Shovel Knight-ban például ez ez így láttam, hogy mennyi pozitív értékelés van, és hogy nem is kifejezetten olcsó, tudod? Hát mondom, ez megint csak egy ilyen hipster hülyeség lesz. És akkor így megnézed, és hipster hülyeség. Adoztán a game. Hát igen, hogy ilyen... Hát én is tudom, amikor mondtad ezt a Stardew Valley, vagy melyik volt az, amire nagyon rácsavarodtál? Az. És akkor így megnéztem, jaj, mondom, jó, oké. Na, ez Alexnak megint valami nagyon beteg találmánya, tudod. És így most így a Shovel... Hogy kell ejteni? Shovel Knight. Igen, a Knight. Knight. Nem? Knight. Nem, Knight. Shovel Knight. Tehát akkor Knight Rider? Knight Rider, igen. Tehát, hogy ennél viszont most én is megláttam azt, amit te megtapasztaltál, hogy nem csak arról szól, hogy retro a feeling, és akkor hú, de jó, örüljünk neki, hogy retro, hanem igazából a retro az egy dolog, az egy így eladhatóvá teszi úgymond a dolgot, meg nyilván nem tudnak olyan motorokat vásárolni, vagy nem tudják olyan szinten jó motorokkal kidolgozni ugye azt, ami a fejükben van, ezért nyúlnak hozzá inkább az ilyen pixelártosabb megvalósításokhoz. Viszont azt látom, hogy ennek ellenére annyi olyan minőségű kontent van benne, amit a triplás játékok megirigyelnének. És ezt gondoltad, hogy ez Alexnek van megint valami hülyesége? Miért? Mikor volt még ilyen hülyesége? Nem itt tudom, én nem tudom. Ami nagyon rossz, arra nem tudok ráfüggni egyébként, ha csak nem vagyok ultra mega fan. És komolyan mondom, tehát amíg olyan érzésem volt, hogy tehát most megpróbálom körbeírni, amíg egy triplás mostanában játék, mit tudom én, 60 euróért elszórakoztat 12 óráig maximum, tudod? Igen. Letöltöttem ezt a Stardew Valley-t, elkezdtem vele játszani, jaj, de klassz, ó, akkor ezt még megöntözöm, tudod, ezt még itt eladom, akkor ezzel még bizniszelek, jaj, de jó lesz, meg hú de menő, hú de jó, és akkor izé... megnéztem is ilyen 60 órámban, tudod, és így, tehát, hogy olyan szinten nagy, és csak így estékén játszottam vele, tehát olyan szinten nagy tartalma van, meg jól el van benne töltve az idő, tehát nem az van, hogy unatkozol, tehát nem kell iszonyat gyorsnak, meg pörgősnek lennie ahhoz, hogy hosszú legyen egy játék, érted? Igen. Vagy hogy jó igen. legyen, és akkor emiatt van az, hogy ilyen 6 órás egy játék. Tehát nem, azt az időt lehet tök nulla a sztoria, de ha élvezettel tölti el az összes órát az ember, akkor úgy fog megmaradni benne, hogy ez egy jó játék volt. Nem az, hogy mi volt az a rövid, de jó játék, érted? Igen. Vagy ha nagyon rövid, akkor azt fogod mondani, hogy hát jó, azért játszottam volna még, érted? Hát és például most, most például ennél a játéknál, amiről itt most ugye áradozok, itt például rendesen volt idő kidolgozni a játékot, és ez az, amik hiányoznak a triplások közül, hogy például ugye, van benne egy elég szivatós, egyébként elég nehéz a játék, nehéz benne goldot gyűjteni, és akkor ugye a golddal tudod magadat fejlesztegetni. És nagy nehezen összekuporgattam 6000 valamennyi goldot, az rengeteg, tehát az több óra játék. Igen, és bementem a faluba. Elveszted egy meccs alatt az egészet. És sokszor úgy tényleg, hogy elveszted egy meccs alatt, de tényleg. És bementem a faluba, eljutottam a kovácshoz, van pénzem, tudod, és így odaálltam, szétvásárolom magam. Tudod, burzsúj csávó, most igen. aztán rettegje mindenki, nagyon durván a legjobb armort megveszem. Akkor így oda volt írva az egyik armorra, hogy csillogó, akrobatikus és useless. Hát, nem használhatatlan gyakorlatilag. És használhatatlan, igen. És így, elmondom, ez biztos csak tudod, ilyen trükk, beetetés, hogy... hogy használhatatlan, a legdrágább armor, persze. Ja, ennyire nem hülyék, ennyire nem trollok a készítők. És így megvettem, kipróbáltam, és azt hittem, hogy földhöz vágom magam, mert gyakorlatilag tényleg ez volt, tehát csillogó, szaltózik benne a karaktered, de egyébként semmi másra nem jó. Tehát, hogy elköltöttem az órák arat farmolt pénzemet gyakorlatilag egy használhatatlan hülyeségre. És az ötlet ezt belerakni például. Igen. Mert ugye igen. más játék ezt nem merné megtenni, mert sokkal érzékenyebben érinteni a fanokat a játék, ugyanis már így sincs kidolgozva normálisan, érted? Igen, még ezt is beleraknánk. Még beleraknánk, igen. Tehát, hogy az a poén, hogy ugye én hiányzom azt, hogy nincsenek ki, nekem nagyon hiányzik a kidolgozott játékok, igen, ezt akartam mondani. Meg a kihívás is sokszor. Hát figyelj, jó, mondjuk ez a játék, mondjuk most a Dark Souls, az már megint kijött, hogy a harmadik része, és még most is, még már nehezebb, mint bármelyik másik része, pedig eddig is sírva menekültek előle az emberek. De hogy ez a Shovel Knight is ilyen, hogy így újrapróbálod, elfogyott az összes pénzed, de még mindig csinálod, hogy rohadjon meg. Igen, de tényleg. Na itt az van ugye, hogy gyűjtened kell pénzt, az a játéknak az egész lényege kb. Meg a sztori, és gyűjtöd a pénzt, de ha meghalsz, akkor eldobod a pénzt. És van olyan map, ahol annyiszor halsz meg, hogy így tök fölösleges játszanod. Tehát érted? Igen, tehát hogy annyi pénzt vesztesz gyakorlatilag, hogy már így egyszerűen, hát van, hogy ki kell lépned a mapból. Igen, ki kell lépned a mapból, hogy nem, mert akkor nem menti el, hogy mennyit vesztettél. Igen, úgyhogy, ja. Na hát mindegy, ezt most megfejtettük. Én a konklúziónak azt mondanám, a játékokkal igenis foglalkozni kell, és lassan eljön már annak az ideje, amikor a játékosok is levágják, hogy át vannak ejtve ezekkel a AAA-s címekkel. Szerintem még a probléma az, hogy még mindig a nagy részük, akik megveszik a hype-olt játékot, mint például most a Doom az, ami nekem, hát eljátszottunk vele, meg hú de jó volt, de hogy ez nem Doom, és nem Quake 3. Te érted, tehát, hogy ez ilyen semmi lett. Tehát gyakorlatilag egy Halo egyébként, az multi loadoutok, meg mit tudom én. Holott régen az volt az egész játékban, a Quake 3-ban, meg az Arena játékokban a challenge, érted, hogy elindulsz, és hogy tudsz a leggyorsabban odaérni ahhoz a helyhez, ahol fel tudod venni az egyik király fegyvert, érted? Igen. Tehát, hogy az egy eleme volt ezeknek az Arena játékoknak, és ezeket teljesen kiszedik belőle, hogy modernizált legyen, tudod. Meg csak két fegyver van nálad, meg már tiszta Duke Nukem Forever újra az egész, tehát hogy... Aj, annyira, annyira tudtam, nem akarom ezt mondani. Jó, tehát ez egy Bethesda játék volt, tehát azért a Fallout 4 azért nem lett rossz, szerintem. Kifejezetten jó lett. Tehát, hogy azt nem rontották, és ráadásul ezt meg az id csinálta, aki a régit is, a régi játékot. Ugye a Doom 1-et, azt is, meg a Quake-et, meg mit tudom én, és egyszerűen most vagy kirúgtak mindenkit, és ez már egy tök új csapat, mert mondjuk még a Wolfenstein, az újra csinált Wolfenstein játék szerintem kiváló volt. Aha. Az szerintem jó, az remek jó volt. Az tényleg jó volt. Az nagyon jó volt az a játék. Az nagyon jó volt, és... de megtartotta a régi. Igen, tehát végig hát iszonyat jó grafikája volt már, de olyan jó sztoria volt, tehát olyan szinten volt modernizálva, amit elfogadok. Tehát egy rendes kidolgozott sztori animációval mindennel. Vagy és akkor itt az a retro Mario, most, tudod. Itt most az a retro, hogy meghagyták azt, hogy nincs tárcsere. Na ez az egyetlen dolog, amit nem hagytam volna meg, mert nem azért nem volt tárcsere, mert az így volt jó, hanem azért nem volt tárcsere, mert régen nem tudták megcsinálni. Most a Doom single playerről beszélek, nem a Quake 3-ról, mert az oké, hogy ott nem volt. De érted? Igen. Tehát az az egyetlen dolog, amire azt mondom, hogy ott azért nem volt tárcsere, mert nem tudták megoldani. Érted? Tehát, hogy és pont azt hagyták meg, azt az elemét. És ez még nem is lenne baj, ha az egészet nem cserélték volna le ezen kívül. És... egyszerűen olyan szinten látom, hogy nem tudom, milyen lesz a játék. Én tuti biztos vagyok benne, hogy a Geekboxon bemutatom, mert tehát, hogy legelső FPS játék, amit kivittem valaha a Duke Nukem előtt, és egyszerűen annyira érdekel, hogy a single jó, ha már Bethesda, meg id Software, meg minden, ha jól tudom, tényleg id és nem ID, de hogy érted? Tehát, hogy annyira kíváncsi vagyok rajta, tehát annyira kíváncsi vagyok rá, hogy jó-e, vagy hogy tartották-e a régi színvonalat. Nem tudom. Egyébként szerintem a multi beta, tehát én úgy vagyok vele, hogy a multinak kiadták ugye a bétáját, és ez a játéknak a bétája most, tudod? Ez volt a bemutató. Most vagy tudták, hogy ez rossz, és így adták ki, vagy ami a legrosszabb, hogy nem tudták, hogy ez rossz, és ilyen lesz az egész. De mi abban a logika, hogyha tudják, hogy rossz, és kiadják? Hát nem, akkor nem tudom elképzelni, ki mondta azt, hogy ez egy jó ötlet. Ez olyan, mintha a Star Wars, most pont a múltkor beszéltünk róla, ez tök olyan ez a multi bétája ennek a Doom-nak, mintha az új Star Wars film, tudod? Igen. Az úgy lett volna megcsinálva, hogy egy ilyen Michael Bay-es cookie cutter, tudod, ilyen sablon akciófilm. Azért képzeld már el azt az utálatot, ami követte volna azt a filmet. Igen. Érted? És még így sem voltak teljesen megelégedve vele, bár szerintem hozta a színvonalat. De hogy... De hogy érted, ha most ilyen lesz a Doom, hogy kb. Mint hogyha Michael Bay csinálná az új izét, érted, ilyen Transformers lenne belőle, akkor hát nem is. Aztán ki tudja, lehet, hogy olyan lesz. Csak most szorja a hosszú monológért, csak már gondoltam, megmondom, hogy nektek megmondom a véleményemet, mert én szomorú vagyok egy kicsit attól, hogy így nem nagyon tisztelik az ilyen retro dolgokat, mert amúgy oké, én értem, hogy el kell adni ugye a casual gamereknek, mert igazából akik nem értenek hozzá, azokból jön a pénz végül is, mert nagyon sokan vannak, akik, mint azért vezet a Nintendo, érted? Igen. Hogy így nem ért hozzá, hát csak megveszi, azt bekapcsolja, azt játszik, és nem hardcore játékos, nem akarja megtanulni, hogy kell FPS-t irányítani, stb. Érted? Hát ebbe is vannak azért hardcore játékok. Na, de ez már a másik szféra, ez a Xbox One PS4. Ez már a hardcore-abb szféra. Tehát itt már vannak FPS-ek meg minden, de például Nintendo nincs. Vagyis hát ha van, akkor is van. Ilyen. Mert tudom, kiadták rá a Call of Duty-t, de hát a izével kell irányítani. Úgyhogy hadonászol a joystickkal, tudod? Jó, de nem csak ez van, de az tény, hogy nem feltétlenül az FPS-ekre mennek rá. Igen, nem egy jó szórakozást kínál. Igen, neked. Igen, tehát egy Guitar Hero, tenisz, Wii Fit, stb. Erre van kitalálva igazából. Persze vannak rá FPS-ek, hülyeséget mondok, hogyha azt mondom, hogy nincs, de hogy alapból nem az a célközönség szerintem. És szerintem ezért van az, hogy nem hagyták meg ugye a régi stílusát a Doom-nak. Arról nem is beszélve, hogy az egész PC-s Doom egy konzolport volt, és le volt lokkolva 60 FPS, és nem tudták grafikát állítani rajta, csak felbontást. Ezt így megjelenés előtt fél hónappal. Te érted? Tehát azért ez egy kicsit, nem tudom, most vagy összeszedik magukat, vagy annyira jó lesz a single. Melyikőtök egyébként ilyen régi Doom fan, vagy nagyon szereti közülünk? Van még valaki rajtam kívül? Én nem nagyon, nekem. Én szerettem, de... Nekem inkább a Duke Nukem. Nekem is. A Duke Nukem az más, az már a Forever-rel ellentrodva. De nem az, hát a klasszikusok közül a Duke Nukem volt inkább, ami tetszett, és nem a Doom. De a 2D-s vagy a 3D-s? 2D-s. Uh-huh. Én a 3D-set bírtam igazán. Vagy hát várjál, nem. Akkor a 3D-s, igen, ami már olyan jellegű volt, mint a Doom. Igen, tehát a Duke Nukemről azt kell tudni, tehát volt az első két rész, az platformer volt, az ilyen oldalról nézetes, régi, nagyon régi doszos játék volt. Ezt nem is láttam. És a Duke Nukem 3 volt a 3D, ami térben volt rendesen. Uh-huh. Csak ugye nyilván minden 2D-s volt benne, csak a tér nem. De a Duke Nukemet ezt nagyon-nagyon szerettem. Én is, ez kedvencem egyébként, a kedvenc FPS-em így mai napig. Tőleg a humora miatt, meg az egész világ miatt. Igen, hát meg ki volt benne ugye gúnyolva az egész tudjátok, ki volt ez a Rambós, Terminátoros, tudod? Igen, ez az akkori 90-es évek. Igen. Mi ez ilyen szuperhőse. Tehát, hogy így szuper ez a Duke Nukem, megmenti a csajokat a gonosz alienektől, tudod? Igen. És nagyon iszonyat perverz, meg macsó, tehát, hogy ilyen... Igen, tehát ilyen tipikus ilyen hollywoodi szuperhős, 90-es évekbeli szuperhős karakter, és az volt benne a legjobb, hogy annyira, ha visszaemlékeztek, annyira kreatívak voltak a mappok. Tehát, hogy nagyon. Ugye volt egy konkrét ilyen epizód, ami űrhajón játszódott, azért azt megjátszani egy ilyen játékban. Nekem egyébként ebből az érából a Shadow Warriors nagyon-nagyon tetszett, tehát az... Annak most jön ki egyébként az új igen, része, igen, és lesz benne kóp, vagyok meg rá. Minden. Na, például az a játék, tehát ezt például a Doomról így meséltük, vagy beszéltük a múltkor, hogy a poén az, hogy rossz lőni a Doomban, az újban. Rossz lövöldözni, nem jók a fegyverek, tudod? Tehát amikor, mert megvan az a játék, amikor van valami tök jó fegyvered, és ilyen gagyi. Ilyen nincs animációja, nem rúg vissza, nincs hangja. Tudod, ilyen az egész, így lősz vele. Igen. És akkor még ki is emelték, hogy nagyon jó ez a dupla csöves soti, de miért nincs annak ilyen, tudod, ilyen öblös hangja, amikor előre vágod a félbetöröd a shotgunt, érted? Mert tényleg nincs. És És mondták, hogy legalább az indie játékok közül a Shadow, az új Shadow Warriornak, meg a mit tudom én minek, például tök jó érzés velük lövöldözni, mert annyira jó a gunplay, tudod azt, hogy maga lövöldözöl. Hogy az így tök szórakoztató, de hogy itt még az se olyan jó. Ugyanez volt a Wolfensteinnél, hogy, annyira jók voltak a fegyverek. Hát meg ugye hát be tudtál rakni két darab ilyen iszonyatosan nagy dobtáras shotgunt, úgyhogy kettőt fogtál, érted? Két kézben. Igen, tehát ez a teljes creepy-t tudtál tolni, ha akartál. Igen, tehát az a iszonyat badass, és mindenből tudtál kettőt berakni, tehát a minigunból is tudtál kettőt berakni, tehát hogy... Az nagyon király volt. Nagyon egyik kedvencem retro átdolgozásból az a Wolfenstein New Order nevű játék, amit ti is kiemeltetek, hogy nektek is nagyon tetszik. Illetve a Shadow Warriors is nagyon tetszik. És a Shadow Warrior is az új. Mondjuk ami most jön, azt tudom, hogy az még azt iszonyat szép grafikája van amúgy, valami gyönyörű, de hogy azt nem tudom, hogy az innováció ugye az, hogy kóba lehet tolni, négy fős kóba az egész játékot. Arra kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen. Hát meg a humor ott is. Hát meg a humor. Mondjuk nagyon jól sikerült az újra dolgozott humor, tehát voltak olyan iszonyat abba poénok. Abba volt a halas poén, ami reflektált a igen, a kutyára, régire. Nem? Amikor az új kódba a kutya, hogy nézd milyen a szél. Igen, hogy a trailert így csinálták meg, hogy volt egy ilyen szar vízesés, és volt benne egy hal, és akkor mondták, hogy oh my god, next gen fish AI, tudod is. Ja igen, AI, ja. És reflektáltak meg, hogy részletesen kidolgozott bicikli roncs, tudod, és akkor ott mutogatták meg, ott forgott körülött a kamera. Azt el volt dobva egy bicikli valahol, tudod, tehát hogy ilyen, az iszonyat kreatív volt, és így a játék tele volt poénokkal, a főszereplő például azzal a szellemcsávóval, az non-stop ilyen iszonyat vicces párbeszédek voltak. És kíváncsi vagyok a kettőre. Meg hát meghagyták a retro elemeket, hogy hát most csúnyán fogok beszélni, de hogy hát dugnak a nyulak. Hát az egy nagyon-nagyon fontos része volt, akárhogy is nézzük. Mármint, hogy ott ugye lehetett így szaporítani gyakorlatilag igen, a játékban. Ugye az új játékban meg az van, ami azt hiszem a régiben is előfordulhatott, hogy ha megölöd, akkor átváltozik ilyen feketévé és megöl. Tehát nem tudod megölni, annyi élete az van. Viszont egy... És így lövöd, mint a hülye. Igen, de az szerintem az pedig egy Monty Python utalás lehet, nem? Vagy én legalábbis igen. arra feltételezem. Aha, vér volt. Hát csak akkor az tehát, hogy a régiben is benne volt. Kéne, hogy legyen, nem? Hát lehet, nem tudom. Hát közben egyébként valamilyen nagyon durva metal megy, úgyhogy nem tudom, hogy a Monty Pythonos filmre utalása. Akár még lehet is. Kell mondani, hogy a függöny? Na. Úgyhogy remélem mindenkinek leesett, én mit mondtam. Na, úgyhogy, ja. Úgy erről a témáról ennyit. Jó, van, ez egy hát ez most egy gamer podcast, na. Egyébként az a jó, hogy én látom kommentekbe is. Most én is kicsit aktívabb vagyok, mint eddig. Nem meg olyan kommentekbe is. Ezért vagyunk csöndben, Lalival tudok. Igen. Meg kommentekbe is beindultak az emberek, tehát ennek örülök, amikor olyan témát tudunk felvetni, ami tényleg így beindítja a fantáziát, meg hát hozzá tudnak szólni nyilván a nézők is, kik hallgatnak. De várjál Balázs, te ezzel a kommenttel most kicsit ledegradáltál minket, hiszen mi ilyen is kommentál. Játszunk, nem? Tehát persze. Mi is gémerek vagyunk, csak mi én például azért... Hát, hogy mi ezért maradtunk csöndben. Mi nem vagyunk gémerek, mi öregek vagyunk. Én például kb. Két és fél hónapja tolom a Witcher 3-at. És Lalival együtt vittük ki a izét, mit vittünk ki, Lali, mondjad? Borderlands 2-t például. Igen. És annak a végét 3D-be toltam a 3D-tv-n. Igen, a végén már 3D-be játszottunk. Tehát, hogy 3D szemüveg. Az eléggé elvont. De jó volt, jól működött. Igen, de igazából csak azt akartam mondani, hogy mi Balázzsal más tempóba toljuk a játékokat. Tehát mi nem habzsoljuk, hanem éljük azt az egyet-kettőt, amit... Hú, de szépen elmondtad azt, hogy nekünk nincs időnk játszani annyi minden igen. szarra. Bár most kicsit rámozdultam arra a hírre, hogy a Mojang kiadta az új Minecraft változatot, a Minecraft filmet, annak is a bétáját, ami annyira cross-platform, hogy a mobiltelefontól, a PC-n keresztül, az iPhone-okig, hogyha jól tudom, mindenen működik, Xboxon, és minden eszközről együtt lehet játszani a többi játékossal. És ez, én nem vagyok nagy Minecraftos, de ez azért megdobogtatja a pici szívemet, hogy végre valaki egyszer eljutott odáig, hogy egy akkora cross-platform játékot ad ki, hogy tényleg mindenki játszhat mindenkivel. Szerintem zseniális. Ez egyébként egy rettentő jó ötlet. Nem addig, tudom, amíg nem fog FPS. Addig, amíg egyrészt, amíg nem FPS, másrészt, jó, hát csét is kiadták, nem? Androidra. Jó, hát ott meg is volt abban a pillanatban, meg nem volt sose cross-platform. Tehát, hogy de azért azt tudod, hogy a kontrollereseket, a PC-sek gyakorlatilag agyonverik. Tehát, hogy jó, amit Balázs is mesélt. A Minecraft az nem kompetitív, nem? Nem, azért igen. Mondom, hogy amíg nem FPS, meg nem ilyen lövöldözős multi, vagy ilyesmi, addig nincs gond a cross-platform. Hát nem, a Balázs mesélt a múltkor, hogy azt hiszem Call of Duty volt, és akkor lőttek. Ja, ezért konzolos kódlan? Aha, igen. És akkor lőttek egy headshotot, és azért volt a taps, vagy mi. Igen, azzal rektelték egymást, hogy sikerült valakit lelőni. Hát ez önmagában baromi vicces, de tényleg. Hát így, juhé, végre. Azért egicsézés után ez valahogy úgy nem tűnik egy nagy achievementnek, nem? Tehát, hogy... Hát figyelj, azért... néha csében is azért megvan ez, hogy örülsz, amikor sikerült valakit 8 hitből megölnöd. Hát jó, de azért a csapat nem kiállt fel egy versenyen, hogy adtál egy headshotot. Ahol 500 ezer euró. Ja, most azt láttátok a múltkor a Clash Royale. Clash Royale-nak nagyon vicces volt. Hát gyerekek, ott nagyon ültek egy ilyen trónszerű... Miért? Na, szóval, hogy ott ültek... Nekem, bocsánat, föl kell vennem. Tehát ott ültek egy ilyen trónszerű ülésben. Ja, igen, arra emlékszem, és középen egy ilyen korona forgott 3D-ben. Igen, igen, tudom, és úgy volt megcsinálva a talaj, hogy így közöttük láva folyt, mint a játékban, meg minden. És ugye pont azt néztük, az volt benne a legdurvább, hogy ilyen akkora brutális székekben ültek, és mit csináltak? Így az ölükeben nézték az iPad-et. Igen, de valami kamera is föl volt rájuk applikálva, nem? GoPro volt a melkasukon, ami vette a kijelzőt valami miatt. Igen, de iszonyat viccesen nézett ki egyébként. Igen. Tehát így egy kompetitív játékot nem így képzelsz ki. Igen, hogy két srác itt tromba nyomkod egy telefont. Igen. Mint tablet kijelzőt. Igen, de azt el tudod képzelni, hogy egy ilyen nagy, tudod, mint a nagy LOL versenyeket szokták ilyen brutál stadionokban megrendezni. Igen. Meg egyébként most az oroszoknál is épül valami gamer stadion, ha jól tudom. Külön erre? Az igen. És, aha. És ott képzeld el, amikor egy ilyen 40 ezeres nézőteret így megtöltesz, és leül a két gyerek, érted? A két kis gyógyegér az iPad-jével, és elkezdik nyomkodni, és néha így fölugrik a tömeg, meg hullámzik. Na? Elég dark jövője van ennek, nem? Tehát, hát igen, igen. De hogy az a poén, hogy tényleg ez történt, tehát félreértés ne essék, nagyon szeressük mi a Clash Royale-t, meg én is. Nagyon szeressük mi itt a Clash Royale partájukat errefelé. Igen, meg minden, de hogy így nagyon szeressük, de hogy jó, mondjuk én már egyre kevésbé szeressem, de hogy... Tehát semmi bajunk nincs vele, de ez azért vicces volt, na, hogy két darab srác trónon egy színpad közepén nyomkodta az ölében a tabletet. Tehát hogy azért kicsit jobban is meg lehetett volna oldani, nem? Tehát hogy legalább ülnek valami előtt, vagy... Mielőtt akarjanak ülni a vágyalat. Lehet, hogy akik nem játszanak arra is azt mondják, hogy most mi azt nézik egy stadionban, hogy ember ül egy gép előtt. Tehát, hogy nem. Leírtad az LCS-t egyébként, tehát, nagyon hogy, jól. Ha 10 ember ül a számítógép előtt és nyomkodja a közönséggel szembe. De azok pimpelt gépek, Alex, tudod? Pimpelt gépek. Nem tudom, hogy az mennyivel jobb, érted, de azért ez, hogy az ölükbe volt az pimpósak. iPad, és így nyomogatták, érted? Pimpelt gépek, öcsém. Igen, pimp my tablet. Tehát ezt... Nem tudom, Kaveri, mennyire voltál itt, de hogy... Gyakorlatilag mert arról beszéltünk, hogy mert oké, tehát azt értjük, hogy a rendes csés kompetitív, meg az első is arról szól, hogy néznek az emberek egy stadionba 10 embert, ahogy ülnek a gépük előtt, de hogy az, amikor az öletben van a tablet, azt szerintem meg lehetett volna szemben is csinálni, nem? Hát gondolkoztam ezen én is, de nem lehet, hogy egyszerűen csak még nem láttunk ilyet, és ezért fura. Hát csak legalább egy valami előtt álltak volna, ami rajta van a tablet, és az ölébe nyomkodta volna, nem? Vagy ezt... Azt el tudod képzelni, amikor a Razer rákattan erre a játék bizniszre, és így jönnek majd a Razer tabletek, aminek világít a zöld lecsik az oldalán. Mekkora epic. Hallod, Balázs? Van már Razer tablet? Van, nem tudom, igen. Nem nézem napot. Egy zöld lecsik van az oldalán? Van, igen. Tényleg? Ez ilyen rekt. Nem tudom, hogy konkrétan van-e rajta zöld lecsík, azt tudom, hogy a hátulján ott van a logó, és zölden világít, ezt és tudom. Konkrétan Balázs leírtad a Razer tabletet. És tényleg így néz ki a Razer tablet, ez most. És ennél durvább, ez a Razer Edge Pro, ugye ez lenne, az? Hogyha RGB lenne a LED, és állíthatnád a színét. És tényleg? Hát nem, mert a Razer az zöld, és promóciós célban mindig zöldnek kellene. És kontroller van rajta. Jaj, a két oldalról, durva. De kemény. És Windows fut rajta. És mindössze hány ezer dollár? Hát gondolom, hogy ezres. Ha nem, nem látom, több. Nem merték ide írni. Az túl kerek szám, Alex. Fiúk, emlékeztek? Még hogy a Razer ne merjen valahova valamilyen árat írni, ugyan kérlek. De egyébként figyelj, így Edge Pro értek, Tech Specs, Intel Core i7 Dual Core, érted? Az mi? Komoly cuccok vannak benne. Turbo 3 GHz. Aztán ütsz rá egy tojást a végén. Igen, ezt akartam én is mondjuk mondani. Szerintem azért van a mellette az a két használ. Darab kontroller, szerintem, hogy ne fűjön fel a kezed, nem? Mondjuk az úgy abból a szempontból nem hülye ötlet, mert úgy vékony tud maradni a tablet, nem is égeti szét a kezed, meg van egy tök jó irányító, ami fizikai. Nem hát mondjuk, ha megnézed, működik. Akkor nem olyan vékony az a tablet. Nem? Tehát így ránézésre kb. 2 centi magas. Meg elég csúnya. Ah, azt hiszed, Alex, hogy ezer mi? 1599,99 dollár. Nagyon jó. Még azt mondja, Alex, jaj, csak egy ezres. 1600. Marci, hallott, szerintem ne vegyél autót, hanem egy ilyet. Ez egy, igen. Ráülsz reggel, beindítasz valami játékot rajta, és berepít bárhol. Biztos, hogy felforralatta a lukam. Már bocsánat, itt van. Na de na. Arra emlékeztek még, nem, hogy kicsit megtrollkodtuk a vizes VB-nek a plakátjait. Aha. Itt podcastben. Mik ezek a képek? Ne éges ki. És tudjátok, hogy mi a durva? Hogy hoztunk egy példát, és az szerepel a mai sajtóközleményben, hogy azt választották meg a hivatalos dizájnnak. Igen. Igen. De. Az a te hivatalos dizájn. A Messengeren megosztottam a linket, és berakom a show notes-ba, és nagyon durva, végre egyszer hallgattak a józan eszükre az na emberek. Végre. Vagy lehet érted, hogy a podcastet hallgatta valaki. Tényleg. Hát amúgy itt írják is a vs.hu-n, és a podcastben elhangzottak alapján. De várjál, ezt egyébként is csak egy kis extra slusszpoint azért hozzátéve az egészhez. Erre is volt duma, mert azt hiszitek nincsen. Mondom, szó szerint, mi nem is akartuk azokat a grafikákat felhasználni, azt a 2015-ösre akartuk! Igen, ezért ki, az új arcolat. Ez állt a sajtótájékoztatóban. De hogy mi azt nem is kell, akartuk, érted? Csak 2015-t. Ja, jó, persze, oké, okay, jó. Adjak már, de hogy ezt miért égetik hogy tudod, akkor titeket, az egész marketing csapatot 2015-be kellett volna kirúgni. Igen. Hát akkor is már jóval korábban kellett volna titeket kirúgni. Igen. Ó, basszus, de komolyan, és akkor nem azt mondják, hogy bocs, ne haragudjatok, hibáztunk. De és hát olyan nem hangzik el soha, hát szerintem. Eltávolítottuk az illetékest, hanem hát ti vagytok a nyomik, igazából mi ezt így akartuk eredetileg is. Igen, csak megtrollkodtunk titeket, tudod? Csak jól megtrollkodtunk. Ah, bevettétek, Na jó, persze. Nevetséges egyébként, de komolyan néhez az ország. De mindegy, most akkor ennek örüljünk, mert ez egy jó hír. És van még egy jó hír. Miért nem lehetett azt mondani, hogy na jó, oké, legyen, amit akartok, bocs. Ezt így miért nem lehet mondani? Miért kell azt mondani, hogy ja, hát azt nem is úgy akartuk, amikor az volt kírva, hogy az új arculata. Igen. Hát azt hogy nem akartad úgy? Hát, de az miért nem érted? 2015-ben akarták azt. Hát igen, ezért rakták ki 16-ba, azzal, igen. Hogy az új arculat. Jócs. Véletlenül késtek egy évet. Rossz ja, nem lehet, hogy Intel-re rakták fel a posztot, aztán most raktak ki, tudod. Rossz volt a net. Marcinál kezdték-e föltölteni. Igen, nem akkor még mindig menne föl, tudod. Ja, akkor 2000. Vagy nálam. Vagy Lalinál, igen. Bár Lalinál nálad gyors, nem? Csak éppen nem használhatod sokáig. Hát igen, tulajdonképpen is mondhatjuk. Viszont azt nem tudom, olvastátok-e, hogy ma kiderült, hogy a PS Neo kódnéven futó eszköznek mik a fizikai hardware specifikációi. Tehát ez a 4,5, ugye? Igen, ez nem más, mint a PS4K, és azért elég sokat húztak rajta. És hogyha valaki ezután azt meri mondani, hogy igen, igazából a PS4-kán csak a VR játékok lesznek, arra nem írunk mást, meg ami azon megy, az ugyanolyan formátumba fog menni a régi PS4-en is, na azt kikergetem a világból. Miért, milyen specifikáció egyébként? Az eredeti PS4-ben van egy 8 magos Jaguar, 1,6 GHz per mag, a Neo-ban 8 mag, 2,1 GHz per mag. A GPU az ugyanúgy AMD GCN, 18 feldolgozó egységes 800 MHz-en, a Neo-ban pedig ugyanez, csak 36 feldolgozó egység 911 MHz-en. Ez azért nagyon durva különbség. De még itt se egy túl erős kép. Igen, ez egy a másik... Így már talán 1080p-ben játszhatóak lesznek 60 fps-sel játékok rajta. Elértünk ide. Igen, natív 1080p-t fogunk. Natív 1080, igen. Nem skálázzák sehova. Nem volt még olyan Xbox One-os játék, de szerintem PS4-sel se lenne, amin úgy néztem, és leszarul néz ez ki. Bár csak egy két fokkal jobban néz ki. Szóval ez tipikus az, amikor nem normálon használsz egy játékot PC-n, hanem mondjuk high-on. És úgy annyi különbség nincs közte, kivéve, hogyha nem látod a kettőt egymás mellett, de hogy úgy nem tudom, hogy vagytok vele. Én úgy tök jól el vagyok a sima PS4-nek, hogy hívják el, és mert játszottam játékokkal rajta, és azok is jól néztek ki. Az, hogy egy kíván nagyobb felbontás, meg FPS kapnak, hát puf. Nem erről van szó, igazából ezt ugye mindenki tudja, hogy a VR miatt kell, hogy meglépjék, mert az alap PS4, az nem azt mondom, hogy nem képes VR játékot játszani, de mondjuk ilyen kockákat fogsz tologatni kockakézzel gyakorlatilag, mert azt tudja azzal a sebességgel megjelni a felbontásban. Viszont jön az, hogy van egy új PS4, de valószínűleg elkezdenek, hiszen egyre nekem szaggat Lali? Lali lemutolja, eldobja a hangodat. Milyen szakadozó. De pont amikor a lényegről kezdesz el beszélni, akkor. Hát és nem csak annyit jelent, hogy, hanem annyit jelent, hogy... És a legfontosabb része, hogy... Hát, ha most. Ha majd most. Na, szóval ezzel ugye... Egyébként ezt a múltkor már egyszer a szegény Lalival megjátszottuk, tehát ugyanezt csináltuk, hogy amint elkezdtem volna mondani, addig jó volt, tudod. Utána megint ilyen... Lali, figyelj, tőszavakba. Én mondom, ha azt akarom mondani, hogy nagyon jó, akkor csak annyit mond, hogy pislog. Jó. Pislog. Igen, pislog. Nem... Én nem akarnak magyarázni, csak szavakat mondj, mert az első szó mindig jó, csak a többi megy el. PlayStation. Eddig jó. Filter, ebből még nem tudjuk, hogy jó-e vagy, nem? PlayStation, filter. Kiszűri, amit mondani akarok. Van. Na, ez is jó. Van. Milyen filter? UV? Jaj. Ne, Alex. Polar filter? Jó, igen. Polite? Nem, szóval a PlayStation nem engedi, hogy elmondjam az igazságot, tudjátok. Az igazság. Megfigyelnek minket. Mi az igazság, Lali? Nem mondhatom, mert akkor megint beszaggatok. Megint beszaggatok. De most nem szűr. Csak tesztként, kezd már el még egyszer mondani. Na tehát akkor az a baj, hogy akkor, amikor az újra elkezdenek játékokat írni, azok nem fognak menni a régin. És senki nem fog a régire játékot írni, mindenki az újra fog játékot írni, mert azon jobban fog kinézni. Ezt nem lépheti meg a Sony. Ezt egy 4 éves konzolnál nem léphetik meg a Sony. De ott írták is a hírben, hogy a fejlesztők kötelező vannak arra, hogy mind a két platformra fejleszik. Ne, jó, nem, jó, csak tudod mi lesz? Ugyanaz lesz, mint mondjuk a 360-as, meg a PS van. Ne, meg az Xbox One-os Forza Horizon között. Xbox One. Hogy játszhatsz mind a kettővel, de konkrétan tehát két különböző játék szinte. De igen, de hogyha ezt megmeri lépni a Sony, akkor gondold meg a PS4 felhasználókat, mert jó egyébként az összehasonlítás, hogy Xbox 360, Xbox One, de az Xbox 360 mikor jött ki? 2006-ban? Vagy 2005-ben, 2004-ben? Igen, ez gyakorlatilag egyszerre fog kijönni, mondjuk ebben igaza van a Marcinak. Az oké, csak hogy ez lesz, tehát ezt nem hogy megmeri lépni, ezt meglépte. Ezt nem léphet. Figyelj, Marci, jobban, lehet, hogy egy évig elodázzák, de jobban utána... Jobban fog kinézni az új PS4-en, persze, hogy jobban fog kinézni, meg jobban fognak futni rajta a játékok, meg nagyobb FPS száma lesz, meg nem felskálázott grafika lesz, hanem ténylegesen kiadja azt a grafikát, amit nyom belőle. De azt, hogy játék és játék között különbség legyen tartalmilag, azt nem engedheti meg magát a Sony, nem engedheti meg magának a Sony, nem csinálhatja meg, mert abból olyan szintű felháborodás lenne, hogy vett 2 éve egy PS4-et az úriember, egy új generációs konzolt vett 2 éve, vagy 4 éve, amikor kijött, tök mindegy, 100-200 ezer forintért, és a Sony azért, mert jön a VR, és behazudták, mert egyébként behazudták tény és valóan, hogy majd az ő, mi a Sony VR, vagy nem tudom, hogy hívják majd az ő VR szemüvegeket, az majd 144 Hz-es képfrissítési, vagy 120 Hz-es képfrissítési rátával a PS4-be futtatni fogja a VR eszközöket. Ezt bekamúzták egy az egybe face-to-face, majd utána bemeri jelenteni azt a Sony, hogy én most mégiscsak csinálnék egy 4K-s, egy Sony PS4K konzolt, ezzel, ugye azt is megveszed, hogyha VR-ra akarsz játszani, pedig egyébként neked behazudták fél évvel ezelőtt, hogy majd a te PS4 is futtatni fogja, mennyire nagyon jól azokat a játékokat a Sony VR szemüvegeden, vagy nem tudom, hogy hívják, Morpheus talán úgy hívják, és ja, nem, mégsem, bocs, vegyél még egy gépet 150, meg 200, meg 250, 300 ezer forintért, nem lépheti meg, szerintem, hogy két játék között, belső különbség lény, mert a Forzánál, a Horizonnál tény és való, hogy az van, hogy a 15 éves vagy 10 éves konzolon tény és való, hogy például ki van véve nagyon sok elem belőle, tény és való, hogy le van butítva a grafikája, és tény és való, hogy nagyon sok fal meg fa kidől Xbox One-on, míg Xbox 360-on nem. De ott egy 10 éves rendszerről beszélünk. Ha ezt a Sony megmenné lépni, akkor borzalmas nagy felborodás lenne. Annyi lesz, hogy mondom, mintha normálon, meg high-on néznéd a két játékot, hogy egyszerűen magasabb lesz a felbontása, meg egy-két textúra jobban fog kinézni, szerintem. Szerintem nem. Szerintem fullba fogja tolni a kretént a Sony, és azt fogja mondani, hogy mit tudom én, cseréld le a régi 4-edet, és akkor diszkontáron, mit tudom én, csinál valami bundle-t, kedvezményt kapsz érte, VR szemüveggel együtt most csak itt $600, és akkor mindenki azt fogja mondani, jó, hát akkor bedobom. Kapaszkodjatok, igazat adok Marcinak, teljes mértékben, egyetlen egy megkötéssel, hogy ez lesz 1 évig. És utána azt fogják mondani, hogy de hát ne haragudjatok, volt rá 1 évetek. És onnantól kezdve tényleg fullba fogják nyomni a kretént, és azt mondják, hogy jó, akkor az újra csináljuk már inkább a játékokat, a régén meg, hogy most elmegy, vagy hogy megy el, az már annyira nem, próbáljuk optimalizálni, ha nem sikerül, akkor sajnos. Hát nyilván támogatás lesz, én nem mondom, hogy elhagyják azokat az embereket, akik vásároltak ugye 4-et, de hát azért azt látni kell, hogy valahol ezt azért csinálják, és ez nyilván egy ilyen megerőszakolt döntés, akárhogy is nézzük. Tehát ez nem egy ilyen tervezett, tudatos, szerintem ők, amit Marci is mond, hogy felfedezték, hogy itt a VR nagyon-nagyon megy, jobban megy, mint eredetileg gondolta volna bárki is, szerintem. Tehát, hogy nagyon jól fogynak a Vive-ok, meg nagyon jól fogy az Oculus, és akkor azt mondja a Sony, hogy hát ez tök király, srácok, tök jó, hogy jól fogy, mert hogy én kiadom olcsón. Igen, ám kiadom olcsón, csak mellé eladok egy másik gépet. Egyébként igen. És nem csak nem csak a Sony csinálja el egyébként ezt, hogy eladok mellé másik gépet, hanem az összes többi is, az Oculus meg a Vive is, csak hogy mellé a PC-t ajánlja föl, hogy hát azok vegyed meg magadnak. És pont utána számolgattam, itt a hétvége folyamán valahogy eszembe jutott, hogy na, tök jó lenne egy mondjuk egy Vive-ba vagy egy Rift-be beleugrani. Jó. Nézzük meg, mennyibe kell a Rift. 2000 forint. Ilyenkor már húzod a fogad. És elgondolkoztam azon, hogy akkor már nem a Riftet venném, hanem a Vive-ot, ahhoz vannak irányítók, vannak kis karok, térben mozogsz, tök jó, az tényleg fanabb. Nekem egy picit most egy fokkal szimpatikusabb a Vive. Oké. Vegyünk egy Vive-ot. Mondjuk nekem kicsi a szobám, biztos vagyok abban, hogy ebbe a kicsi szobába nem tudnám beiktatni a Vive-ot, ami azt jelenti, hogy akkor mondjuk... Kell venned egy új lakást. Kell vennem egy új, igen. Nem, elgondolkoztam azért, jó, akkor mondjuk vegyük egy nappaliba. De hát akkor már nem ebbe a nappaliba, hanem egy tök mindegy... Vegyük egy nappalit! Vegyük egy nappaliba. Viszont, ha nappaliba szeretném venni a Vive-ot, akkor mi kell hozzá? Mert megveszem 200 000 forintért a Vive-ot, ami egyébként egy tök jó dolog, van egy eszközöm, amivel egy az egyben használhatatlan állapotban vagyok, mert még egyelőre csak van egy eszközöm, és amit egyébként a saját szobámban nem tudok használni, mert kicsi, és egyébként szerintem Magyarországon nagyon kevés embernek van nagyon nagy szobája. Jó, akkor leviszem a nappaliba. De az asztali gépet nem viszem le a nappaliba, mert hát nem fogom összedugni lenne a nappaliba az asztali gépemen. Így mit csinálok? Az asztali gépet nem veszek a nappaliba, ergo veszek egy laptopot. Na már most! Az a laptop, ami kényelmesen VR képes, nézegettem, számogattam, az alaphangon 400 000 forint. Alaphangon. És akkor ott tartok, hogy 400 000-es laptoppal, meg egy 200 000-es eszközzel át tudom érni a tök jó Hude király VR élményt a HTC Vive-val. És akkor azt mondom, hogy 600 000 forintért megköszönöm, nem. Meg, amúgy meg szerintem nem tudod. Mármint, hogy nem is fogja támogatni ezt a mobil videókártyát. Az ilyen gamerebb laptop, 400 ezerért már néztem laptopot, azért ott már van olyan, hogy 960M, meg 980M, azért ezek már VR-ready videókártyák még így is, hogy laptopban vannak, mert 970, nagyon nagy... figyelj, az alja. Nem hiszem, hogy egy 980M-et. Hát... Az M az közel nem olyan jó. Nekem volt M-es videókártyám ugyanolyanból, és a laptopban is közel nem volt olyan jó. De hát mennyi ja, eleve laptop... visszegeti a játékokat, de azért az... Más kategória, tehát hogy... Yeah. Jók, nyilván, de hogy nem ugyanaz a teljesítmény, mint egy körülbelül kétszer olyan vastag maga a kártya, érted, mint a laptop, tehát hogy... Igen. Nem is lehet. Akkor viszont ezt módosítom, mert akkor viszont utána nézek, mert én azt hittem, hogy ilyen 960M, 970M, 980M elviszi. Hát meg gondolj bele, hogy veszel egy laptopot, 980M nem támogatott, csak majdnem VR-re írja. 980M asztali 970-ét szintjét hozza, ezt írja Paplovak. Paplovak, miért nem vagy itt TSN? Komolyan mondom. Dolgozik. Azért. Mit csinálsz? Dolgozik. Ja, dolgozol. Paplovak, miért podcastet hallgat dolgozás közben? Ennyi dolgozik. Podcastet. Off-casted. Podcastet. Jó, nagyon genyó vagyok, sajnálom. Hát akkor viszont... Ja, nyugodtan, ne viccelj, most azt, hogy nekem beszólsz, hát most mit tudsz vele kezdeni? Easy. Mindenkinek kell valami hobbiának lennie. Ez easy! Igen? Ha? Hát 980 SLI van ebben 980 SLI, az ilyen... Most MSI laptopokat nézek. Viszonylag jó az MSI, nekem nincsen vele különösebb problémám. Nekem volt egy MSI-m, egy gamer laptopom, vitt mindent, csak volt ilyen 94-5 fokos a processzor, amikor gamingeltem. Az nem kell mellé fűtés. Hát nem, úgy nem, meg úgy nem kellett az ízületeidnek se nagyon aggódni, hogy esetleg valami baja lesz, mert nem volt jó érzés azzal úgy játszani, de hát nyilván azzal külön kell venned egy billentyűzetet és meg egy egeret. Hát ez már 898 ezer forint. Mondjuk igen, az mondjuk egy fokkal baráti. Biztos van egyébként ennél olcsóbb, és mondjuk akkor legyen az, hogy 600-700 ezer forintért kapsz egy olyan laptopot. 800, tök mindegy. Akkor meg ott tartasz, hogy van 1 millió forintért, igaz, hogy van egy viszont drága laptopod, amivel tudod használni a Vive-ot úgy, hogy nem vagy az asztali gépethez kötve. De Marci, én tudok valamit, hogyha eladsz, akkor pont megvan ennek az ára. Ja, igen. Azt mondod, adjam el az autómat azért, hogy tudjak, hogy hívják. Igen. Vár. Szerintem a tökéletes VR élménynek nagyon örülnél, nem? Ja, ebbe 100%-ig így. És mosolyogva szállnál fel a buszra minden. Így van, így van. És venném a, nem is tudom mennyibe mind fognak látátok kerülni azt a, ezeket a... azt a képet, ahol a gyerek ott ül a VR-ba a metrón? A nem kép, a videó. Vagy videó. Ja, és megijed, vagy és megijed, igen. Igen. És ott fogja a kezébe a kontrollert, amin is ott játszik. Azért az elég kemény. Ja. Nagyon, nagyon creepy egyébként. Ha belegondolsz, most ez tök jó, hogy otthon így játszol, de... Érted, azért nem a, nem a villamoson, meg a metrón, azért ez mennyire béna már. Na jó van. Mindegy, egy millió forintért nekem, egyelőre azt mondom, hogy nem éri meg. Az, hogy kényelmesen használják egy Vive, vagy mi ennek a neve? Ennek a... Vive-ot. Mert a, és ilyen téren meg azt mondom, akkor inkább Oculus Rift, mert ahhoz leülök, azt ülök a gép előtt, azt legalább max nézem. Érted, nem kell irányítgatnom ott a kezemmel, meg kanimpálóznom, mert ahhoz, hogy kanimpálózni tudjak. Most megnézed, nem egy ismerősöm van, akihez elvittem az Xbox One-t, akinek tel együtt. És baromira sok ilyen infót is hallottam, hogy, hogy a Kinecthez egyszerűen nincs elég hely, gyerekek. Hát nem tudsz olyan távol ülni a Kinectől, ha csak nem nappaliba van. Szóval egy átlagos magyar lakásnak, albérletnek tök mindegy egy szobája, ahol átlagosan egy ember él, és mondjuk van egy ágya, meg szekrénysor, stb. De nem, nem tudsz olyan távol rakni magadtól egy monitort, hogy a Kinectet kényelmesen tud használni. Ezt mondjuk adom, én a nappaliba tudtam használni, de ott is rendszeresen írta, hogy mennyi hátrép, hova menjek ki a folyosóra, vagy mi legyen. Én ezt ugye úgy oldottam meg a régi videómban, hogy ráálltam az ágyamra. Igen, azért jól is sikerült ez a videó. És ráálltam az ágyamra, és ezért mindegyik karakter ilyen, ilyen szamuráj ninja pózban lebegett. Tehát, hogy ilyen nagyon butha. Tudod, ilyen, kb. Törökülésben lebegett. Nagyon zen volt. Tehát kb. Törökülésben lebegett az összes karakter a bowling. Alex és a zen. Bár egyébként... Vagy úgy nézett ki, mint aki nagyon, nagyon kevés, vagy, vagy aki leül egy székre, tudod, és így nincs alatt a szék, úgy hát néztek ki a karakterek. Eleve a Kinect az engem beregtelt, mert hát nem tudom, hogy mekkora emberekre találták ki, de nekem így a testméreteimet nem nagyon ismerte föl. És néha... Egyből kiírt, hogy két player. De nem, ha, nem az, hogy két player, hanem hogy például volt benne ilyen, ilyen golfos játék, és a mozgásomat azt nem tudta lekövetni. Tehát én rendszeresen azért ütöttem mellé, meg azért nem ütöttem, meg azért ütöttem kisebbet, mert valamiért nem tudott akinek normálisan fölismerni. De egyébként most az előbb, hát, ja, papírja közben, hogy a Vive-hoz is leül az gép elé, csak más kell se kapcsolni, opcionális. Annyi hely nem is kell egyébként hozzá, kétszer másfél méter, ami mondjuk, ja, nem sok. Mondjuk az, abban biztos vagyok, hogy mind a két kezem kinyújtva, nem biztos, hogy több mint, hát nem több mint 3 méter, de hát, ja. Hát nem tudom. De hát akkor meg már az akkor teljes élmény, hogyha tényleg úgy állsz, meg úgy erre te átéled az egészet. Na mindegy, ez más téma, de hát akkor is. Nem jó. Jó, de ettől még használhatod. Géphez vagy kötve, ennyi. A 45-50 ezer forintos izét, Samsung Gear-t felrakod a fejedre, nézd, hallod, tesó, és oké, ott is meg kell venni a telefont. De ott rá tudod adni az ember fejlet, hallod, mekkora poén. Meg így igen, és alapvetően az a jövő. Igen. Már mind mi? A hordozhatás? Hordozható igen, szerintem. Igen, a Gear VR, amikor teljesen szabad vagy, nincsenek madzagok, meg semmi. Hát jó, csak ahhoz meg olyan teljesítmény is kell, bár meglepően jó cuccokat tud előállítani ez a... Hanem azt mondtam, kis telefon, minden, csak nem kis telefon. Igen, de például gondoljatok bele, hogy mennyire menő lesz az, most nem számoltam utána, Satsper kb. A Wi-Fi-nek, az új generációs Wi-Fi-nek el kéne bírniuk a 4K-s filmek streamelését, nem? Mennyire hát, menő lenne, simán, hogy... Mert csak egy szolgáltató kell hozzá. Igen, hogy Wi-Fi-n keresztül streameled a Gear VR-odra, a szintén 4K-s kijelzőre, a következő generációra a filmeket. És akkor, amikor éppen nem közösségi életet élsz, de meg akarsz nézni egy filmet, vagy éppen játszani akarsz valamivel, akkor a, a Gear VR-odat használod. És ugye a PlayStation-nek is van egy olyan megoldása, hogy PC-re tovább tudod streamelni, meg a Steam is tud olyat, hogy tovább streameled másik eszközre. És ez azért így VR-ban mennyire menő lenne? Steam Inception. Meg a... hogy hívják ezt a céget? Nem jut eszembe. A Facebook. A Facebook most dolgozza ki azt a... azt a videó algoritmust. Igen. Majdnem azt mondtam, hogy az a kék cég, csak akkor rájöttem, hogy akkor mindenki az IBM-re gondol. Tehát a Facebook az most dolgozza ki azt az algoritmust, amivel VR videókat tudnak úgy továbbítani, hogy azt a képet, amit éppen nézel, azt penge élesen megkapod, de ahogy elfordítod a fejed, onnantól kezdve már más képet kapsz élesen. Tehát dinamikusan kapod meg a tartalmat, és nem az egészet kapod meg folyamatosan. És ezáltal is a sávszélességen spórolnak egy csomót, meg jobb minőségű videót tudnak streamálni. Érdekes volt az a live, amit egyébként toltak. Ez megint előreveti azt, hogy, hogy mennyire ilyen, nem is tudom, nagyon fura korban élünk, ahol ugye a Facebook prezentáció lényege az volt, hogy, hogy egy körpanorámás 360-as fotón virtuális valóságban ilyen virtuális, egyébként elég jól megcsinált avatarokkal tulajdonképpen szelfiztek. És hogy így elképzelem az emberek mindennapit mondjuk 20 év múlva. Tehát ne, lehet, hogy nem az lesz, hogy leülsz így a, tudom én, a laptop vagy a telefon elé, és akkor így írsz egy üzenetet, hanem föltolod a fejedre a sisakot, és tényleg meg lesz az, amit vizionáltak a 90-es években, tudod, hogy ilyen nagyon-nagyon fura egy világ. Egyébként kérdezitek, hogy ha elégséges a gépem, az mit jelent? Majdnem VR, minden VR játék fut, igen, kettes, fiam, ülj le! Az pontosan azt jelenti, hogy egyik sem akarja garantálni, hogy neked azzal minden királyú fog futni. Lesznek azok a Angry Birds feelingű játékok, amik elfutnak majd szépen neked 60 FPS-sel VR-ba, de mondjuk, hogyha egy nagyobb grafikájú játékot akarsz, akkor az nem fog elfutni garantáltan 60 FPS-be, akkor, hogyha megállsz és nézel a földet, de akkor az a föld az 60 FPS lesz, onnantól, hogy felnézel és több mindent kell átdolgozni ott a videókártyának, akkor már nem lesz. Csak hogy ezt tudjuk le, szerintem. Úgy nem vágom, hogy miért ennyire gépigényes. A VR? Hát kétszer kell ugyanazt a grafikát megjeleníteni, azért azt ne feled, olyan, mint a két különböző játék futna egyszerre. Igen, más nézőpontból kell renderelni, meg gyakorlatilag real-time-ba kell renderelni, tehát nem nagyon vannak olyan ügyeskedési lehetőségek, mint akkor, amikor 3 frame-et előre tudsz renderelni. Igen, tehát képzeld és... a Siege-et, és hogy kétszer fut egymás mellett. Egészséges. Tehát, hogy még egyszer is izé megerőlteti a videókat, tehát nem, hogy kétszer. Érted? Ja, ez igaz. És közben meg elég komoly felbontásba kell neki ezt megtenni. Igen. Ráadásul kétszer ugye full HD. Plusz ja, hát igen, ez mondjuk igaz. Na mindegy, mennyi fért bele egyébként már a műsorba. Viszont tök jól elbeszélgettünk. Ez egy jó podcast. Ne, Marci, itt van még, várja, majd elment. Megvan az az elefánt, aki a saját, úgy mondjam, lehajol és önmagát, na mindegy, érted? Ki arra hasonlít, na mindegy, milyen keresem el. Én vágom, nekem ne kerest. Jó, na, szóval igen, ez egy kicsit olyan. Csak szeretem azt mondani, ez egy jó podcast volt. Köszönöm, Marci, hogy ezt így a végére így bedobtad. ezt a képet így itt hagyod nekünk most. Egyébként kifejezetten Marci idegesítésére szoktuk ezt mondani. Tehát, hogy mielőtt bárki megijedne már, ugye már leszoktunk. Szép mentés, próbálkozol, ezt tetszik. Valójában én komolyan gondolom. Jó, Marci, ezt az elefántos képet megkeresd meg, légy szíves, és küldd el nekem. Rakom ki mindjárt TS profil képet, Már kint is van. Marci, hogyha igazi úr vagy, akkor azt kinyomtatod A0-ás poszterbe, és elküldöd Alexnek dedikálva. Az fog történni. Sőt, igazából majd kimegyünk Play-re, és ahol Alex fog dedikálni, oda viszem mögé, és egy ilyen borzasztóan egy molinóval fogom tartani. És nézzétek meg, itt van TS profilképen. És ez egy ez jó lesz. Podcast volt. Ez igen. Lesz. És akkor nyilag, ez egy jó podcast volt, de csak miattam, tőle, és akkor Alexon mutatnak majd a nyilag. Nagyon jó voltam ma, hol van és Geri? És így tudod, így állnátok mögöttem az egész podcast csapat, és tudjátok, ilyen nyilas izével, ilyen nyilas táblákkal, és így mutatnátok vele rám, tudod. Igen. És akkor És akkor közben lenni, ilyen lenni. Pompom csajok izé. Mint amit én csináltam Lalival Play IT-n. Azaz. Az mi volt? Itt hát semmi, csak tudod, Lali nem nagyon látta senki addig. És ott volt, és csináltam egy ilyen táblát, hogy ez a Lali. És így mutatott rá egy nyíl, és így mentem mellette, és vittem utána, és fogtam. De szimpatikus. Igen. Igen. De szerencsére kevesen vették komolyan Balást. Hát ez ilyen. Volt egy táblát, hogy ez a Lali? És amikor így meguntad már cipelni, akkor megfogtad, kidobtad az utcára, és akkor egy ilyen kutyaszar mellé, ez a Lali, és így Balázs, miért sértekeztem? Nem, volt olyan, hogy el kellett mennem csinálni valamit, és addig odaadtam valakinek, hogy menjen a Lalival is kövesse, és vigye a táblát. Azt hittem odaadtad Lalinak, hogy Lali, mutasd már magad, a légy szíves. A táblahordozó. A szent táblahordozó. Nem erre gondoltam. De én erre jó fog be. Ez egy jó podcast volt. Mint amikor Steve Jobs felkerül a mennyekbe, és akkor mondja Mózesnek, hogy Mózes, itt van Steve, jött megjavítani a tábláidat, vagy update-elni a tábláidat. De elolvastad-e a... Aztán azt, igen, elolvastad a felhasználói feltételeket, tudod, mindazt a 40 oldalt. Van-e izé, mennyei fiókod? Mennyi cloud? Van a felhasználod. Heaven cloud is lehet sztár helyett egy dollár kérdezik. Láttam egy ilyen nagyon durva komikot a héten egyébként, most így a Magyarországról jut az eszembe, hogy így megy a család, tudod, és akkor megy a kislány, az apuka meg az anyuka, így megy a izé, megy a mennybe, és így mondják nekik, hogy hát nem jöhettek be. És akkor így mond, így fölháborodnak, de miért nem, hát katolikus izé nevelés meg minden, és teljesen izé keresztény életmódot éltünk. Így mondja az ember, hogy hát sorry, de a muszlimoknak volt igaza, és hát ti sajnos így nem jöhettek be. És akkor így megfordul az egész család, és így utáluk kiabál a beengedő ember, hogy na-na, a szűz marad. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Remek. Most én később rájöttem, hogy ez nem a demagógiás, libikókás műsor. Ez nem szerintem, az. Szerintem zseniális. Csodálatos. Kevés jobb. Jó, hát ez a realitás, tehát hogy érted, ha nekik van igazuk, akkor hát valonnan importálni kell azt a sok szüzet. Na jó, szerintem köszönjünk el, sziasztok! Okay, sziasztok!